NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen perkt Rusland de speelruimte voor journalisten verder in. Alleen officieel erkende journalisten mogen bij de stemlokalen hun werk doen. De verkiezingen in Rusland zijn in maart. President Poetin kan zich voor 6 jaar herkiesbaar stellen. Het kabinet ziet voorlopig af van de vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. Het plan leverde felle kritiek op van onder andere Brussel en de VS. Die dreigden met tegenmaatregelen. Onder andere omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld over het kabinetsbesluit. Nederland en Duitsland gaan samen groene waterstof importeren. Die waterstof wordt geproduceerd met wind- of zonne-energie en moet een grote rol gaan spelen bij de verduurzaming van de transportsector en de industrie. Nederland en Duitsland trekken daar ieder 300 miljoen euro voor uit. Toto moet 4 gokkers alsnog 20.000 euro betalen, oordeelt de rechter. Ze hadden met succes gegokt op een Deense bekerwedstrijd. Maar Toto wilde niet alles uitbetalen, omdat bij de kansbepaling een overduidelijke fout zou zijn gemaakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. In de hele gemeente Noordoostpolder lijken de stempassen verkeerd bezorgd. We bellen zo de burgemeester. En we bewegen ondertussen steeds minder. Maar wat doen de politieke partijen eraan om ons aan het sporten te krijgen? Na 9 uur, dan horen we het antwoord. Cabaretier Ruud Schulder schuift dan ook aan. Hij maakt een zeer persoonlijke voorstelling over de alcoholverslaving van zijn moeder. En wat komt er op je af als je na een ernstig ongeval moet revalideren? Na 10 uur aandacht voor een indringende podcast daarover. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen met dat nieuws uit de Noordoostpolder. Want nog 8 dagen tot de verkiezingen. En in de gemeente Noordoostpolder, in Flevoland natuurlijk, is het nog maar de vraag of het stemmen straks wel helemaal goed gaat. Door een foutje zouden duizenden mensen per ongeluk de stempas van iemand anders in de bus hebben gekregen. We hebben dus contact met Roger de Groot, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Meneer de Groot, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg foutje, het klinkt als een flinke fout. Want om hoeveel verkeerd bezorgde stempassen gaat het? Nou, wij hebben zeg maar zo'n 35.000 stemgerechtigden in de gemeente Noordoostpolder. Mm-hmm. Het gaat dus om 35.000 stempassen. Mm-hmm. Het is wel zo dat oplettende postbezorgers de fout al ontdekt hebben een keer, tijdens de rit. En daardoor hebben op tijd ook nog een keer hebben ze nog de PostNL kunnen herstellen. Dus ongeveer 12.000 zijn er wel op de goede wijze bezorgd. En daarnaast zijn er ook nog postbezorgers die ook wel weten waar de mensen wonen. Dus die dan ook ervoor gezorgd hebben dat het de goede adres binnenkomt. Maar dat maakt het heel lastig om nu te bepalen om hoeveel stempassen het gaat. Oké, en wat schat u in? Ik zeg dat is gewoon niet in te schatten. Ik zeg 12.000 is goed gegaan. Hoe weet u dat het wel goed is gegaan bij die 12.000? Dat weten we omdat op tijd, zeg maar, door die oplettende postbezorgers, zeg maar, PostNL uit tijd heeft in kunnen grijpen. En alsnog de goede sorteercode aan kunnen brengen. Ja. Wat is er fout gegaan? Wat er fout is gegaan is dat wij leveren onze bestanden aan bij de drukker. En de drukker die moet het dan op de stempas de adressering doen. Maar doet daar de sorteercode van PostNL bij. En dat is misgegaan. Dus er zitten de verkeerde codes, dat zijn QR-codes, die zijn dan op die naast die adressen terechtgekomen, waardoor de post, zeg maar, op de verkeerde manier gesorteerd is en de postbezorger dus op de verkeerde adressen bezorgd. Oké, dat is echt totaal willekeurig gegaan. Het is over de hele gemeente zijn de verkeerde stempassen verspreid. Of kan die ook bij de buren terecht zijn gekomen? Het kan ook bij de buren terechtgekomen zijn of een straat verderop, maar het kan soms ook een wijk verderop zijn. Nu is het nog 8 dagen tot we naar de stembus mogen. Is dat genoeg tijd om dit te herstellen? Nou, wij doen er natuurlijk alles aan, want wij vinden het natuurlijk heel vervelend. Wij vinden dat natuurlijk iedereen zijn stem moet kunnen uitbrengen. Dus wij hebben echt ons personeel paraat staan. We hebben meerdere balies opengezet. We hebben de social media, de kranten, Omroep Flevoland en vandaag ook Radio 1 gelukkig. Paraat om te helpen, om de mensen attent te maken, om te controleren of de stempassen die ze gekregen hebben, of de goede is die bij hun hoort. Heeft u zelf de juiste stempas in de bus gekregen? Ja, ik heb zelf de goede stempas in de bus gekregen. Zou je altijd en zien, ik weet niet of dat nou komt doordat onze postzorger dat goed weet, of dat bij de 12.000 hoort. Dat weet ik niet. Iedereen weet natuurlijk wel waar de burgemeester woont. Wat moeten mensen doen op het moment dat ze zien dat ze die verkeerde pas hebben gekregen? Als we de verkeerde pas hebben gekregen en het is toevallig bij de buren, dan zou het fijn zijn als we bij de buren bezorgen natuurlijk. Maar daarnaast is gewoon de mogelijkheid om het zowel digitaal via onze website of via onze balie. Er zijn meerdere balies daarvoor open. Die staan allemaal klaar voor. We hoeven er geen afspraak voor te maken. Daar melden. Dan kun je zo snel mogelijk een vervangende stempas krijgen. Dus als je verkeerde hebt gekregen of als je geen stempas hebt gekregen. Want je zou inmiddels al een stempas binnen moeten hebben. Als je die niet hebt, dan kun je direct bij de gemeente melden. En hoe weet u dan zeker dat er, we gaan uit van de goede intenties, maar dat kwaadwillenden niet een tweede stempas ophalen op het gemeentehuis, omdat ze de eerste wel hebben gekregen? Ja, maar dat gebeurt. Kijk, dat wordt natuurlijk altijd gecheckt bij de stembureau. Hè? Want dat is niet, dat kan altijd. Hè? Je kunt altijd een stempas verliezen en een nieuwe aanvraag. Dat gebeurt altijd. Maar dan is er een lijst bekend van de vervangende stempassen die uitgegeven zijn. Oké. Okay. In dit geval zijn er dan waarschijnlijk heel veel. Ja. En weet u nou zeker dat alle stemgerechtigde inwoners van de Noordoostpolder volgende week woensdag kunnen stemmen? Nou, 100% zeker kan ik dat niet zeggen. We doen er alleen alles aan om ervoor te zorgen dat het wel lukt. Want het is gewoon echt heel kwalijk als het niet kan. Maar dat is natuurlijk wel echt heel vervelend als mensen die stemgerechtigd zijn niet kunnen stemmen door een administratieve fout. Dat zou heel vervelend zijn. Daar ben ik heel erg met u eens. Als de stembussen opengaan, is het dan nog steeds mogelijk om je stempas om te wisselen? Of om dus de juiste stempas? Ik kan me voorstellen dat je het pas realiseert op het moment dat je gaat stemmen, dat je de verkeerde pas hebt. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan tot 21 november, dus dag ervoor, 12 uur. Tot dan kan het. Zelfs de kiesraad heeft zich erover gebogen. Hè? Die noemt de situatie uniek. Hebben ze nog nooit op deze manier meegemaakt. Is dit dan een nachtmerrie zo voor iedere burgemeester vlak voor de verkiezingen? Ja, een nachtmerrie is een groot woord. Ik ben, ik voel me altijd heel erg gesteund door ontzettend veel mensen op het gemeentehuis. De postbodes, die echt heel erg hun best doen om te proberen dit zo goed mogelijk te corrigeren. Dat we dit niet fijn vinden, dat mogen duidelijk zijn. Ik vind dat de kiesraad, die denkt ook heel goed mee en medewerkers van Binnenlandse Zaken. Dus we hebben daar goed contact over. Dus we houden ook de komende tijd alles goed in de gaten. En we hopen dat de schade gewoon heel erg meevalt straks. Ja, mensen, check uw stempas. Hartelijk dank, Roger de Groot van gemeente Noordoostpolder. Succes de komende week. De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die waarin Davy Klaassen begin april een aansteker op zijn hoofd kreeg, die had op de tribune zomaar uit kunnen lopen op een ramp. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het auditteam Voetbal en Veiligheid. En dat onderzoek is in handen gekomen van NOS-collega Hugo van der Parre. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Een mogelijke ramp wordt het genoemd, dat is niets mis. Heeft dat ook echt te maken met die aansteker of ging er veel meer mis? Nee, het aardige is dat dat onderzoek is gestart vanwege het incident op het veld met die aansteker. En de ruzie die daaraan vooraf ging in het veld tussen Kokciu en Tadic, de aanvoerders van beide teams. Nou, dat liep toen uit de hand. Vervolgens is die commissie aan de slag gegaan op het verzoek van wat dan heet de Rotterdamse Vierhoek. Dus dat is de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Feyenoord. Ja. En het aardige is dat hun onderzoek eigenlijk nauwelijks is gegaan over dat aanstekerincident. Maar ze kwamen erachter dat er een veel gevaarlijkere situatie is ontstaan op de tribunes. Vooral aan het begin van de wedstrijd, vlak voor de aftrap en vlak na de aftrap. Want daar was een enorm spandoek uitgerold over de Gerard Meijer tribune. Dat is op de korte kant, achter het doel. En daaronder werden heel veel fakkels en vuurwerk aangestoken. Er ontstond heel veel rook, vuur. En dat had, zegt deze onderzoekscommissie, enorm makkelijk fout kunnen gaan als dat grote spandoek bijvoorbeeld in brand was gevlogen. Want het was er ook nog zo dat de tribunes meer dan vol waren. Er waren veel meer mensen in die vakken aanwezig dan dat ze er eigenlijk hadden mogen zijn. Ja. Dus die combinatie van al die factoren, dat had enorm fout kunnen gaan. De onderzoekers maken ook de vergelijking met onder andere het Heidseldrama en de Hillsborough-ramp. Grote stadionrampen, hè, waarbij echt heel veel slachtoffers vielen. Dat suggereert dan ook meer geluk dan wijsheid dat het in Rotterdam niet is misgegaan. Nou, als je het rapport leest, dan zou je dat wel kunnen zeggen. Want de omstandigheden zijn misschien altijd net even anders, maar er zijn ook veel gelijkenissen. Heel veel mensen op een te klein vak. Er ontstaat misschien paniek of verdrukking. Mensen willen naar de uitgang, maar dat kan niet, want de trappen zijn bezet. De uitgangen zijn natuurlijk te smal om in korte tijd al die mensen te verwerken. Dan kan het heel gemakkelijk misgaan. En bij Heysel en Hillsborough ging dat natuurlijk enorm mis. Hier is het goed gegaan. Maar ze zeggen dat is eigenlijk meer geluk dan wijsheid. Ja. De problemen in de stadions zijn vaak ook een politiek thema. Is er al vanuit die hoek gereageerd op dit onderzoek? Nou ja, burgemeester Abu Talib hebben wij om een reactie gevraagd. Die is ook geschrokken van van de bevindingen. Die heeft nog niet een uitgebreid plan of zo, hoe die dit moet aanpakken. Maar ja, die zegt wel, ik moet overwegen of ik dit soort acties, zo'n sfeeractie met eventueel vuurwerk en een groot spandoek, of dat nog wel kan. Misschien moet je dat maar niet meer toestaan. Toch, wat mij blijft hangen is dat er te veel mensen in het stadion zitten, of in ieder geval in sommige vakken. Hoe kan dat? Want je wordt toch gewoon op je kaartje gecontroleerd als je binnenkomt? Ja, dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook maar op zijn zitplaats gaat zitten. Okay. Blijkbaar is het hier en daar mogelijk, of in ieder geval in sommige omstandigheden mogelijk, dat je in een ander vak plaatsneemt. En die stewards die kijken dan ook wel eens de andere kant op. Misschien ook bang voor eventuele boze supporters. Ja. En omdat ze de opdracht hebben om te de-escaleren. Dus dan ontstaat de situatie dat mensen toch in vakken terechtkomen waar ze eigenlijk helemaal niet thuis horen. Ja. Wijst het rapport ook een schuldige aan voor deze problemen? Ja, nou ja, niet heel rechtstreeks één schuldige. Maar het is natuurlijk een samenhang van allerlei organisaties die daarmee te maken hebben. Dat is het stadion, dat is de voetbalclub. Dat zijn verschillende functionarissen. Dat is ook de samenwerking tussen al die partijen. Denk ook aan de politie en de overheid, de gemeente. Dat gaat aan de voorkant wel aardig. Maar het rapport constateert ook dat in de overleggen vooraf niet iedereen altijd 100% open kaart speelt naar elkaar. Dus er wordt ook informatie achtergehouden. Blijkbaar omdat ze, zo staat in het rapport, bang zijn dat informatie weglekt. Bijvoorbeeld naar de harde kern van de supporters. Dus daar valt ook nog wel wat te verbeteren. Het zal geen gezellig overleg zijn als ze weer bij elkaar komen in die vierhoek. Dit zijn pittige conclusies, Hugo. Weet jij wat er met die conclusies gaat gebeuren? Nou ja, in de eerste instantie is het aan de gemeente Rotterdam om voor deze situatie en voor Feyenoord en de Kuip maatregelen te nemen. Mm-hmm. Maar je kan je natuurlijk ook wel afvragen of de conclusies die hier zijn getrokken op basis van deze ene wedstrijd niet eigenlijk veel vaker geldig zijn. Ja. Want deze wedstrijd is toevallig goed onderzocht. Maar die beelden van grote spandoeken, vuurwerk en rook, dat komt ook bij andere wedstrijden in andere stadions voor. Dus ja, ik kan niet inzien hoe dat allemaal precies geldig kan zijn. Maar je moet wel de vraag stellen of wat hier is geconstateerd ook niet van toepassing is op al die andere stadions. Ja, die clubs zouden ook de handschoen op moeten nemen wat dit betreft. Ik zit wekelijks in een stadion waar er een hoop fakkels en een hoop spandoeken zijn. Dus dat risico is inderdaad niet alleen daar in de Kuip. Dankjewel Hugo van der Parre voor je commentaar. We hebben uiteraard ook Feyenoord gevraagd om vanavond in de uitzending te komen. Maar zij willen alleen schriftelijk reageren. De club schrijft, die inzichten, conclusies en aanbevelingen die uit het rapport zijn op te maken nemen we uiteraard zeer serieus. Veel zaken die erin benoemd worden hebben reeds onze aandacht en zijn in veel gevallen zelfs al werk in uitvoering. Voor andere aspecten geldt dat ze club en stadion al dan niet in gezamenlijkheid met de driehoek kunnen helpen bij het maken van beleid en de juiste beslissingen op weg naar hetgeen we nastreven. Een veilig en gastvrij stadion voor iedereen. How will I know? Dus Whitney Houston. Het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Oranje heeft nog 3 punten nodig, 1 overwinning dus, om zich definitief voor het EK te plaatsen. En bondscoach Koeman heeft op doel eindelijk weer wat te kiezen. In de spits is dat juist niet zo. Thijs Dallinga werd namelijk na het afhaken van Bergwijn en Brobbey opgeroepen voor Oranje. En vanochtend maakte speler en coach voor het eerst kennis. Ik heb hem gezien, ja, hij kwam dacht ik rond 9 uur kwam hier binnen. Is dat voorstellen dan nog? Of heb je hem wel eens ergens gezien? Ja, nee, op tv. Ja. Dus hallo, ik ben Ronald. Hoi, Thijs. Ja, ja, je bent hier bij Nederland zelf dan. En hou je ogen goed open. En één deze dagen is er genoeg tijd om met elkaar te gaan zitten. Dus zo is het gegaan. Ja, zei de bondscoach. Dallinga die trainen vandaag dus ook al mee bij Oranje. We gaan het erover hebben met onze verslaggever Arman Afsaroglu. Arman, goedenavond. Goedenavond. Je hebt hem bezig gezien. Hoe deed hij het op de training, die Dallinga? Ja, af en toe oogde het toch een beetje onwennig. Er was op een gegeven moment een rondo bezig. En hij stond wel heel lang in het midden. langer dan andere spelers vaak staan. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is de eerste training met de beste voetballers van Nederland. Hij heeft zich aan heel veel van die spelers nog moeten voorstellen. Dus het is ook niet gek dat je even op zoek moet naar je plek in zo'n selectie. Maar dat zal hij ongetwijfeld snel in aanpassen. En dan ben ik benieuwd of hij misschien nog wel speelminuten krijgt ook in deze periode. Ja, want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Zou dit nou een soort snuffelstage voor hem zijn bij het grote Oranje? Of ja, is hij ook echt een optie voor Koeman? Nou ja, het is wel een speler met veel potentie. En Nederland loopt natuurlijk niet over van de goede aanvallers. Dat blijft een probleemlinie in Nederland zelf al. En dus is het nog altijd een beetje zoeken voor de bondscoach. Hij heeft veel vertrouwen in Brobbey. Die wilde hij meenemen. Nou, die valt af. En er werd her en der in de media ook al afgelopen week toch al een beetje gezegd, is die Dallinga niet een keer een optie om te proberen? Hij zit al een tijdje bij Jong Oranje. Beetje een gek carrièreverloop gehad. Een beetje grillig via Groningen naar Excelsior en nu naar Toulouse. Waar hij Europees speelt, scoorde tegen Liverpool. En wel steeds beter wordt. Het is wel een interessante speler. Die nog wel een paar stappen denk ik moet maken als hij echt een serieuze optie wil worden. Maar het is wel fijn om iemand nu in deze periode waar hij iets minder druk op staat, gewoon eens even uit te proberen. Te kijken hoe zo'n jongen in de groep past. Ja, die andere spits, je noemde hem al, geblesseerd afgehaakt, Brian Brobbey, die was eerder onderwerp van gesprek. Koeman was op zijn vorige persconferentie kritisch op hem en kwam daar vandaag op terug. Ja, het verbaast mij dat het zo'n item is geworden. En wat ik tegen hem heb gezegd is gewoon dat ik hem, dat ik vind achteraf dat ik hem iets meer in bescherming had moeten nemen. Maar ja, ik ben een heel slechte politicus. Volgens mij weet je dat ook wel. Te eerlijk. Ja, en dan word je wel eens voor gestraft. Maar je hebt de grenzen van wat je wel niet kunt zeggen iets te veel opgezocht. Ja, ik had hem op dat moment had ik hem meer moeten verdedigen. Maar betekent het wel dat je... Dat heb ik tegen hem gezegd. Maar betekent het wel dat je veel in hem ziet? Dat je überhaupt over hem nadenkt? Ja, maar ik heb hem al een aantal keer geselecteerd. En dat was niet altijd op basis van... Want toen speelde hij ook niet altijd. Die speelde hij geen hele wedstrijden. Dus toen was hij ook al in beeld. En ik vind juist dat hij zich in de laatste periode goed ontwikkelt. En heel sterk, snel en gevaarlijk is. En met absoluut nog genoeg om te verbeteren. Maar blijkbaar mag je dat niet altijd zeggen. Ja. De media hebben het ook wel weer gedaan, geloof ik. Arman Koeman ziet het dus duidelijk wel zitten in Brobbey. Dat stelt hij even vast. Toch vervelend dat hij er dan nu niet bij is. Hè? Bij 2 wedstrijden waar de bondscoach met relatief weinig druk misschien ook wel wat kan uitproberen. Ja, zeker. Er wordt al flink gespeculeerd over die laatste wedstrijd tegen Gibraltar. Als Nederland zich waarschijnlijk al heeft geplaatst voor dat Europese kampioenschap. Dat zijn wel van die wedstrijden waar je ook spelers kunt uitproberen. Waar je veel potentie in ziet, maar die je nog niet wilt gebruiken in de grote wedstrijden. Ja, nee, natuurlijk is het vervelend, maar Koeman zei ook vanmiddag dat hij het gewend is dat hij zondagavond op zijn telefoon kijkt en dan weer een aantal afmeldingen ziet. Dat hoort er een beetje bij in deze tweede periode van hem als bondscoach. Nu gebeurt het bij Brobbey, waar het dus veel over is gegaan. Dat is jammer, maar het is ook niet onoverkomelijk. Nee, hij zei ja, een soort van sorry of ik had het eigenlijk anders moeten doen. Is daarmee de kou ook uit de lucht of was hij er überhaupt niet? Ja, ik vraag me af of het heel koud is geweest. Ja. Robbie gaf er een reactie op al een tijdje terug. En die, ja, die tilde er ook niet zo verschrikkelijk zwaar aan. Die erkende dat die dingen moet verbeteren. Het viel me wel op dat het Koeman wel hoog zat. Mm-hmm. Daar kwam die een aantal keer op terug. Vond het een vervelende tijd waarin we leven. Dat we niet meer alles kunnen zeggen. Bijvoorbeeld ook richting spelers. Om ze in het openbaar iets kritisch te bejegenen. Dat mag alweer niet. En je merkt aan hem dat hij het daar lastig mee had. Ik ben geen politicus, zei hij nog. Hij memoreerde zelfs nog even aan Johan Derksen, die op tv wel elke dag kan zeggen wat hij vindt. En die vaak gelijk heeft ook, zei Koeman er ook nog eens bij. Vond ik een opvallende opmerking van de bondscoach. Dus dat was wel een beetje een rode draad door deze persconferentie. Oké, echt gepikeerd. Want bedoel, hij heeft, vooral Bobby heeft er last van, toch, zou je zeggen? Ja, dat is maar je merkt aan Koeman dat hij gewoon vindt dat hij moet kunnen zeggen wat hij vroeger ook wel zei. Als hij speler was of toen hij begon als trainer. Als iemand slecht is, moet je het gewoon kunnen zeggen. En hij kroop zelf bijna een beetje in de slachtofferrol, viel me op. Nou, dan ben ik blij benieuwd wat hij tegen de keepers heeft gezegd. Want daar moest hij ook een keuze maken. Justin Bijlo is weer fit, maar Koeman kiest ervoor om Bart Verbrugge op doel te laten staan. Hij vindt namelijk dat het tijd is voor duidelijkheid onder de lat. Vanaf het moment, hè, maart, was het Jasper Sillissen die keepte. Nations League was het Justin Bijlo. Mark Vlekken keepte in de septembercyclus. Bart heeft gekiept in oktober. Ja, en dan heb je 4 andere keepers steeds gehad. Dat is niet ideaal, maar ze hebben het allemaal vrij goed gedaan. En dan vinden wij het, en ik vind het logisch, op basis van de laatste 2 wedstrijden dat Bart kiept. Is het ook rust dan even op die plek? Niet te veel geschuif weer? Nou ja, dat is altijd waar je naartoe wil natuurlijk. Zeker met keepers. En dan is het gek om in de laatste 4 perioden steeds een ander keeper. Maar gelukkig hebben we een aantal goede keepers. En ik heb ook gezegd, dat is de situatie nu. Straks maart en hopelijk EK, dan kijken we weer wat wij de beste vinden op dit moment. Was het een klap voor Bijlo? Weet ik niet. Maar die was erbij toch? Bij dat die gesprek? Was erbij, maar niks aangemerkt? Niks aangemerkt, nee. Nee, hij geeft Verbrugge dus nu het vertrouwen, Arman. Aan de andere kant zegt hij ook, ja, richting het EK kan het weer een discussiepunt worden. Snap jij dat? Ja, want het EK is nog heel ver weg. Hè. Dat is een maand of 8-9 weg nog. Mm-hmm. Dus daar kan er nog wel heel veel in gebeuren. Als Verbrugge opeens helemaal niet meer speelt, wordt het automatisch weer een discussie. Ik snap wel dat hij nu voor Verbrugge kiest. Die heeft het gewoon goed gedaan in die vorige interlandperiode. Misschien wel het beste zelfs van alle keepers die Koeman dit jaar noodgedwongen heeft moeten gebruiken. En je kan ook niet zeggen dat een van die andere keepers nu onomstreden is. Bijlo is dat niet. Die is om de maand geblesseerd zo ongeveer. Dus ja, het is niet zo gek dat hij vasthoudt aan Verbrugge. Die heeft het gewoon goed gedaan en die verdient nu gewoon weer een nieuwe kans. Ja, en Bart Verbrugge staat dus zaterdag op goal. Dankjewel voor nu, Arman Afsaroglu. Die wedstrijd die wordt dan gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Ierland is de tegenstander. Vervolgens dan gaan ze naar Portugal, want daar wordt de uitwedstrijd tegen Gibraltar gespeeld. Nederland moet dus 1 van die 2 wedstrijden winnen. 3 punten zijn genoeg voor kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Na het nieuws van 9 uur hebben wij hier onder andere Mark van den Twil, directeur van NOC-NSF. Onder andere over sport en de verkiezingsprogramma's. En Ruud Smulders over zijn nieuwe voorstelling. Dat zometeen na 9 uur, dus graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Dat is Café Bakkers. Ja, het gebouw is er nog helemaal zoals het toen was. Ooit stond hier een heuse grenspost met slagbomen en wachthuisjes. Het is donderdag 9 november 1939. En op dat moment komen er van achter Bakkers heel veel mannen aan rennen. En van over de Duitse grens komt ook een auto aanrijden met een heel stel Duitsers erin en erop. Die hangen aan de treeplanken en die beginnen meteen te schieten. De mensen op het terras weten het nog niet, maar voor hun ogen heeft zich zojuist een stuk wereldgeschiedenis afgespeeld. En in dit verhaal heeft iedere partij zijn eigen waarheid. Het Venlo-incident, een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo, ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt?

Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambians. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambians.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambians. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De verkiezingscampagne is ook vandaag weer in volle gang. Maar het woord sport valt niet tot nauwelijks. Mark van den Twil, directeur van sportkoepel NOC-NSF... zocht uit hoe de politiek de burgers aan het sporten wil krijgen. En cabaretier Ruud Smulders is er ook. Hij maakte een zeer persoonlijke voorstelling. En dat is er een waarin de alcoholverslaving van zijn moeder de rode draad is. Gaan we het zo meteen over hebben. Goed dat jullie er zijn, Mark en Ruud. Ruud, je ziet er moe uit. Ik kom kerstvers van een sportlesje af, ja. Ik heb een uur lang op een zak staan boksen. Kijk. Dus dat is wat je ziet. Je ziet me niet zo vaak zo rustig als nu. Okay. Ja. Was het een lekkere training? Jawel. Ik kan heel goed in iedere klap iets verstoppen wat me geïrriteerd heeft die week. En wat was dat deze week? Ja, dat is dan toch de BTW-aangifte. Of toch ergens een hatelijke mail die naar me toe is gekomen. Of, meerdere dingen, ja. Ja, dan kan ik gewoon per klap kan ik kiezen wie moet ik er even uitslaan. Ja. Is het een wie? Denk je ook echt aan de staatssecretaris van Belastingen? Of is het nee, dan is het een wat. Nee, dan is het abstract. Okay, ja. Mark is hier onder andere om te praten over de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. Sport wordt tot nu toe vrij weinig besproken in de campagne. Jij komt uit de cultuursector. Hoe vind je het daarmee gesteld? Dat die of die besproken wordt? Nee, maar die wordt nooit besproken, toch? Wij zijn helemaal op onszelf aangewezen, al jaren, zo voelt dat. Ik weet ook nog, in coronatijd waren we volgens mij ook ergens achter. Maar we zijn ook te beleefd. Mm. Voor zo vocaal als wij zijn, als we eenmaal een podium oplopen, zo beleefd zijn we aan de achterkant. Dus er zit ook nog wel een lobbyprobleem dan? 100%. Ja, ik denk dat wij toch te chaotisch zijn en al lang blij zijn dat we het podium halen. En er is dan niemand die voor ons lobbyt. Nee, daar wordt helemaal niks over gezegd. Geen NOC-NSF voor de cultuursector, wel voor de sportsector natuurlijk. Want terwijl de lijsttrekkers niet weg te slaan zijn uit de media. Komt dit onderwerp sport, Mark? Jij zit driftig al te knikken, eigenlijk nauwelijks voorbij. Gaan we het over hebben? Zit jij naar die programma's te kijken, dan denk je, nou, sport komt niet zo veel voorbij. Maar heb jij al een partij in gedachten voor volgende week woensdag? Ik heb wel een partij in gedachten, maar ik moet zeggen, kijk, als het aankomt tot het verkiezingsprogramma, is het wel bittere armoe bij alle politieke partijen, eerlijk gezegd. Omdat het woord sport komt amper voor. En dan misschien hoeft dat niet alles te zeggen. Maar ook sport in zijn bredere context. Hè. Dus sport kan ook op andere manieren bijdragen aan de samenleving, plezier opleveren. En er zitten heel veel politieke issues ook onder sport. Hè. Dus het gaat niet alleen om hardcore sport. Maar ook bijvoorbeeld over bijvoorbeeld politiebegeleiding bij wielerwedstrijden. Ja. Waar wordt de politie in Nederland ingezet? Dat zijn allemaal politieke issues. En er zijn heel veel politieke issues. En die lees je eigenlijk niet of nauwelijks terug in die verkiezingsprogramma's. Focus dus, jij daar persoonlijk wel erg op, ook als het gaat om het bepalen van je stemkeus? Mede. Dus dat niet alleen. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Volgens mij, en ik denk dat de meeste Nederlanders dat doen, dat is toch ook een mix van persoonlijke voorkeur, nestgeur, de aansprekendheid van de lijsttrekker. andere onderwerpen die je van belang vindt. Maar sport telt wel bij mij mee. En waar ik wel in het bijzonder ook naar kijk, en dat zie je gelukkig wel wat meer in de verkiezingsprogramma's terug, dat is de waardering voor het verenigingsleven in Nederland. Gemeenschap. En, ja, gemeenschapszin, hè, dat is natuurlijk een heel ouderwets woord. En dat komt nu eigenlijk weer een beetje terug in onze samenleving, dat we dat weer herwaarderen. En dat zie je, je moet wel goed lezen, hè, maar je ziet dat in de verkiezingsprogramma's wel weer meer terug. De omzicht heeft het er best vaak over. Zeker. En nou, de sportvereniging is natuurlijk toch bij uitstek de plek waar mensen elkaar ontmoeten, gemeenschapszin opbouwen, wat voor elkaar over hebben. En natuurlijk is dat ook niet allemaal hosanna. Maar nou ja, daar klamp ik me ook een beetje aan vast. Dus ik probeer ook een optimistisch mens te blijven. Ja. Maar het grote verschil wordt niet gemaakt met de verkiezingsprogramma's, maar in de kabinetsformatie. Daar gaat het grote kwartet, vindt daar plaats. Wat wordt er belangrijk voor de komende 4 jaar? Als NOC-NSF lanceerden jullie onlangs de actie Sport gaat niet vanzelf, waarin lijsttrekkers een filmpje opnamen met bekende sporters. Bijvoorbeeld Dylan Jezielgos van de VVD met kickbokser Rico Verhoeven. Hey Rico. Dan zou je een sparringspartner hebben. Sport gaat niet vanzelf, dus ik zou zeggen omkleden. Let's go. Tot zo. Ik vind het een hele fijne sport. Niet alleen voor je conditie, maar ook wat het mentaal met je doet. Het geeft heel veel zelfvertrouwen. Ja, 100%. Het brengt zoveel meer dan alleen maar fysiek en lichamelijk bezig zijn. Misschien goed om volgende keer zo je debat te beginnen. Ja, dit was gezellig, maar Verhoeven zei later bij Bo dat hij niet blij was met de video. Wat ik niet grappig vond, is wat de tendens hiervan werd. Van, hey, Rico is pro-VVD. Ja, maar dat kan je toch verwachten als je maar een vereniging gaat? Dan had je ze gewoon een hoek moeten geven. Luister, dat was dus totaal niet de insteek van dit geheel. Dat was een samenwerking met NOC-NSF. En eigenlijk om kansarme mensen eigenlijk de ruimte te geven om te sporten. En dan zei je van, hey, wij gaan daarvoor staan, dat vanuit de politiek. Snap je zijn verontwaardiging, Mark? Nou, aanvankelijk niet, maar later wel. Omdat dat inderdaad misschien een beetje leek alsof het een VVD-campagne was. Maar dat is echt heel veel minder geworden. Omdat we daarna ook een filmpje hebben opgenomen met Frans Timmermans, met Nathan Rutjes. We hebben laatst ook een filmpje opgenomen met Daphne Schippers en Rob Jetten. En die filmpjes, dus daarin laten we zien dat we ook politiek kleurenblind zijn. Maar aanvankelijk leek dat een beetje alsof het een VVD-campagne was. Overigens. Maar hij heeft later besloten dat je die andere video's... Nee. We proberen zoveel mogelijk lijsttrekkers voor die camera te krijgen om te vertellen wat ze met sport hebben, wat ze met sport willen bereiken, maar ook om hun liefde voor sport uit te spreken. En kijk, en het was ons ook te doen, laat ik ook heel eerlijk zijn, want nu hebben we het er weer over. Het gaat er iedere dag over. We wilden ook een beetje reuring creëren. En dat is gelukt, hè? Het filmpje met Rico Verhoeven. Waar je Rico Verhoeven dus voor gebruikt dan? In samenspraak met Rico, hè? Dus laten we daar ook heel helder over zijn. En dat filmpje is meer dan 1 miljoen keer bekeken. Dus wat dat betreft hebben we ons doel wel bereikt. Maar in samenspraak met Rico betekent ook dat Rico zich vervolgens niet herkende in het filmpje. Jawel, Rico herkende zich volledig in het filmpje. Hij was wat verontrust geraakt doordat het leek alsof hij 1 politieke partij aan het promoten was. Dus hij vond eigenlijk dat de filmpjes dat tegelijkertijd... Nee. Hij vond dat het filmpje was ook door de VVD natuurlijk gewoon behoorlijk geplucht. Hè. Dat begrijp ik, dat ze dat natuurlijk gingen doen. Dus hij vond dat daardoor de indruk, hè, dat waren ook de reacties die hij kreeg, alsof hij alleen de VVD aan het promoten was. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. In dat filmpje zit gewoon echt de boodschap. Ik vind dat sport bereikbaar moet zijn voor iedereen. En dat heeft hij over willen brengen. En hij heeft dit filmpje ook van A tot Z in de eindmontage meegezeten. Ja, dus hij was heel blij met het filmpje. Hij had er eigenlijk... Maar niet met de reuring maar achteraf. Maar is het qua timing, is het toch bijna onmogelijk om nu iets te doen naast een politiek leider en daar niet automatisch dus politiek voor te maken? Jij zegt hij had er zelf beter over na moeten denken en niet verrast moeten zijn met deze uitkomst, Ruud. Ik zou 2 keer hebben nagedacht over de timing. Als iemand mij 10 dagen voor de verkiezingen vraagt, wil jij naast die of die gaan staan en sport promoten? Maar ik snap ook jouw reuringverhaal. Perfect, zo werkt het ook. Er wordt nu steeds een disclaimer gegeven voor het NOC-NSF. Kijk, maar bij anderen is dat veel minder gebeurd. Hè? Want er zijn nu meer van die filmpjes online. Die worden ook 100.000 keren bekeken. Er komen nog een paar spraakmakende aan. Hè? Dus ik zou zeggen, hou onze socials. De reuring is nog niet over, hoor. Maar je stappen Geert Wilders, let's go. Nee, maar er gaat echt nog wat gebeuren. En we hebben met... Nou, dat ga ik nog niet vertellen. Dat is dus in het kader van de verrassing. Maar bij Rico en bij Dylan Jezielgos hebben we die opwinding wat meer meegemaakt. Maar bij Rutjes en met Timmermans was dat al veel minder. En daarna deden we ook het filmpje met Daphne Schippers en Rob Jetten. Nou, dus ik was bij de opnames, fantastisch filmpje. Die twee hadden echt een enorme klik. Dat ging over de liefde voor atletiek. En wat de politiek ook voor de sport kan betekenen. Maar denk je nou afloop ook niet van... Want je geeft er toch lijsttrekkers een zetje mee. Nu Rob Jetten, ja. Frans Timmermans en Dylan Jezelgus. En dan wie er nog mogen komen, dat weten we nog niet. Denk je niet nou afloop... Ja, dat is misschien ook niet zo handig voor een organisatie... die denk ik in de basispolitiek neutraal wil zijn. Zeker, ik zei net, we zijn politiek kleurenblind. Dus ja. Daarom doen we ook die filmpjes met al die lijsttrekkers. Dus maar alle lijsttrekkers... Alle betalen, niet alle ook nog Aqua Jogger en de 50PLUS partij of zo. We doen dat. Kijk, ik heb geen budget voor 7... We doen 27 politieke partijen mee. Hè, dus die gaan we niet gaan geen 27 filmpjes opnemen. Maar met de belangrijkste grote partij hebben we uitgenodigd... om met ons en die lijsttrekkers en hun favoriete sporter... een filmpje te maken. Kijk. En die filmpjes die zijn te zien dus. Komen er nog een paar bij. Ja. We zitten 10 dagen ongeveer voor de Nederlandse verkiezingen. 10 maanden voor de Olympische Spelen. Als we de staat van de sport bespreken... en we beginnen even dan bij de topsport. Hoe vind jij dat die ervoor staat op dit moment? Nou ja, kijk, als je naar de meest recente uitslagen kijkt... Hè, als het gaat om atletiek, om roeien... als je naar Paralympisch, want je zegt Olympische Spelen... maar Paralympisch komt er gelijk achteraan. Hè. Dat wordt natuurlijk ook een groot sportief feest. De dames, rolstoel, basketbal, hoe fantastisch die dat doen. Ja, dan mag je wel relatief optimistisch zijn... in de aanloop naar de Spelen. Maar ja... Dat zijn voorspellingen of dat zijn de hoop uitspreek. Maar de Nederlandse topsport staat er qua prestaties natuurlijk gewoon goed voor. Ja. Vind je dat een contrast als je dan bijvoorbeeld ook vandaag de cijfers weer hoort... over de beweegarmoede in Nederland? Er wordt ook onder de jeugd steeds minder bewogen. Dat lijkt een soort omgekeerd effect ten opzichte van die medailles... waar het op topsportniveau juist heel erg goed mee gaat. Nou ja, nee, maar dat is een groot zorgpunt. Hè. Dus je ziet dat beweegarmoede in met name in bepaalde leeftijdsgroepen... en sociaal-economische klasses gewoon veel fix groter aan het worden is. Hè. Die cijfers vandaag van het RIVM die zeggen heel veel. We doen zelf ook zo'n sportmonitor... waarin we kijken hoeveel mensen sporten per week. Waar ze sporten, hoe ze sporten. En dan zie je dat in sommige leeftijdsgroepen ook dat herstel ook na corona echt erop getreden is. Maar als je kijkt naar de groep 12 tot en met 18, daarvan was 15% van de jongeren sporten niet voor corona. Dat is nu 25%. En de kinderen die wel sporten, sporten ook weer minder en minder intensief. Ja. Dus daar zit echt een hele grote uitdaging in. En is daar een hele aanwijzbare reden voor waarom? Nou, ik kijk naar mijn jeugd en denk alleen maar, ik was niks anders aan het doen volgens mij. Ja, maar hier zit het grote probleem dat als jij, laten we zeggen, bij het begin van de coronacrisis 12 was, heb je, laten we zeggen, 2,5 jaar opgehokt gezeten. Hè? Mm-hmm. Dus je ging eigenlijk niet naar school, je had digitaal onderwijs, je leven speelde zich digitaal af, je had geen bijbaantje, want winkels of de horeca waren dicht, de sportclub was dicht, hè? De sportvereniging was dicht. Dus het zit niet in je systeem en niet in de routine. Je bent het ontwend. Je bent het ontwend, of je hebt zelfs de entree niet gemaakt. Ja. En daar maak ik me zorgen over. Maar ik maak me ook hele grote zorgen over het lange termijn effect. Ja. Omdat wat je ziet, daar is heel veel onderzoek naar gedaan... Hè, dat als je sport eenmaal in je systeem hebt... in die vormende jaren blijf je het doen. Mm. En zelfs als je dan een tijdje uittuned... omdat je te druk hebt met andere dingen... of een gezin of een studie of wat dan ook... dat de meeste mensen die sport in hun 10e jaar hebben gedaan... keren terug in de sport. Niet per definitie in hun oude sport, maar ze keren terug in die vereniging. Ja, jong geleerd, oud gedaan. Ja. Dus dan moet je er ook mee beginnen in die jaren. Laten we heel even naar de verkiezingsprogramma's kijken. Want de situatie is zorgelijk wat betreft beweging in Nederland. Je zei al, de sportbeweging komt er niet goed vanaf in verkiezingsprogramma's. Is er één verkiezingsprogramma, een partij, twee partijen die er iets meer aandacht voor hebben? Nou, volgens mij is het... Ja, ik zei het net, ik wil niet ongelooflijke pessimistische somberheid uitstralen. Maar de woorden die aan sport worden gewijd in de verkiezingsprogramma's zijn echt marginaal. Over de volledige breedte zou ik zeggen. In ieder geval bij de partijen die gereden kans maken om ook in de Tweede Kamer te komen als je naar de peilingen kijkt. En wat ik net zei, er zijn andere beleidsterreinen, zoals dat dan deftig heet. Waar sport nauw mee verweven is. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld sport in de buitenruimte. Super belangrijk voor buitensport. Ik zei het net over politiebegeleiding bij wielerrondes. Dus ook in het hele ruimtelijke beleid, zeg maar, komt het woord sport eigenlijk ook niet voor. Maar wat zou u willen concreet? Wat voor alinea's zou u willen zien in een verkiezingsprogramma? Ik zou in die verkiezingsprogramma's graag willen zien dat sport een onderdeel wordt van ons zorgsysteem. Hè, dat we meer gaan doen aan preventie door mensen in beweging te krijgen. En dat daar ook geld naartoe gaat om dat te stimuleren. Ik zou willen dat sport in de ruimtelijke ordening een factor van betekenis wordt. Bijvoorbeeld bij wat je nu ziet in grote steden. Zie je dat er zit natuurlijk druk op woningbouw. Er moet meer gebouwd worden. Dat wordt binnenstedelijk gedaan. En dat betekent dat speelveldjes, basketbalveldjes, sportverenigingen midden in de stad aan het verdwijnen zijn, omdat daar huizen moeten komen. Dat is funest voor sportdeelname. Dat als je dat aan de rand naar de rand van de stad brengt, dan daalt de sportdeelname met 10%. Dus ik vind dat sport als ook een beetje als een controlemechanisme in al die andere plannen moet zitten. Wat wij doen, is dat ook echt goed voor sport en bewegen in Nederland. Ja. Nu heeft Connie Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, ook in juni een sportwet aangekondigd. Daarin benadrukt ze in ieder geval in die aankondiging ook de grote maatschappelijke waarde van sport. Eigenlijk met precies dezelfde woorden als die jij hier gebruikt. Wordt die sportwet dan ook de oplossing? Nou, die sportwet is teruggetrokken. Er komt geen sportwet. De Tweede Kamer heeft besloten dat er geen wet gaat komen. Dus, het is in eerste instantie. Er zijn nog wel veel partijen die het wel willen, toch? Nee, hij is weggestemd in de Tweede Kamer, dus die gaat er niet komen. Maar overigens geloof ik helemaal niet dat een wet per definitie de oplossing is voor alle problemen. Er zijn heel veel wetten in dit land die we gemaakt hebben met z'n allen, maar waar niemand zich aan houdt. Hè? Dus als je kijkt naar andere onderwerpen als stikstof of klimaat, zijn allemaal afspraken over en daar wordt ook niet aan gehouden. Kijk, wat je nodig hebt is niet zozeer wetten, maar beleid, goed beleid, geld, wat erbij hoort en daadkracht. Mensen die zeggen, ik ga aan de slag. Maar intussen zijn eigenlijk vrijwel alle partijen vinden het belangrijk, of zeggen het belangrijk te vinden, dat er voldoende bewogen wordt. Ja. Maar in actie omzetten lijkt moeilijk te zijn. Zeker, maar daarom zeg ik, een wet is ook niet per definitie de oplossing. Het gaat dus om het maken van beleid. En daar zullen wij de komende tijd, en zeker ook in die kabinetsformatie, de aandacht voor blijven vragen. Ja, want het CDA en de VVD die hebben met een motie de minister opgeroepen om die wet niet in te dienen. Ja. Was jij het ook eens met die twee partijen? Ik ben niet tegen een sportwet, maar ik ben niet voor een sportwet waarbij we niet weten wat we daarmee bedoelen. Dus er moet, als de minister nog moest schrijven, dan was daar nog heel veel input voor mogelijk. Dus ja, dat weet je ook niet op het moment dat je aankondigt wat een wet wordt. Maar het maken van een wet duurt 7-8 jaar. Ja. Om die goed door de Tweede Kamer heen te krijgen, door de Eerste Kamer. En dan moet je het vertrouwen hebben dat die wet ook ten uitvoer gaat komen. Dus ik denk, laten we nu dingen gaan doen. Dus goed beleid maken, zorgen dat er geld komt voor sport en voor bewegen. In plaats van te vluchten in allerlei maatregelen die over 7 of 8 jaar wellicht gaan bijdragen aan meer mensen aan het sporten. Nou, over 8 dagen begint dus de grote taak ook voor jullie om namelijk die kabinetsformatie dan te gaan beïnvloeden. Ja, want dat is wanneer het werk gedaan moet worden, hoor ik je zeggen. Ja, zeker. Staat iedereen dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Staan al die lijsttrekkers bij jou dan onder de sneltoets? Bel je ze de hele tijd? Het grote voordeel van het maken van die filmpjes met die lijsttrekkers is wel dat we met alle lijsttrekkers nu ook wel contact hebben. En ook met de staf daaromheen. Ik hoop dat dat gaat helpen. Maar een kabinetsformatie wordt ook voorbereid door ambtenaren die daar allemaal notities en plannen voor aan het schrijven zijn. Hè. Dat proces is nu al gaande. Ja. En met die ambtenaren op die verschillende ministeries praten wij natuurlijk ook. We praten ook met potentiële Tweede Kamerleden. Dus de mensen die op de lijst gekomen zijn. Dus wij zijn echt wel bezig in dat Haagse circuit. Ja, het voorwerk wordt al gedaan. Ja, het voorwerk wordt gedaan zonder dat ik daarmee, want die doet iedereen, hè, die probeert invloed te hebben op dat politieke proces. Ja. Zonder dat ik daarmee een garantie op succes kan afkondigen. Uh-huh. Ik bedoel, daar zullen we nog heel veel dingen voor moeten doen. Maar is er ook die duidelijke koppeling dat sport zo bijdraagt aan de gemeenschapszin, dat sport zo bijdraagt aan de gezondheid? Of is sport iets wat je doet als je een half uur over hebt en dan moet je maar... Wat is de perceptie. Het is, lijkt me ook geen sexy punt voor een partij nu om heel erg te zeggen, we moeten sporten, want dat is tof op zaterdag. Als je het hebt over het zorgproblem, dan zou je misschien wel kunnen hebben. Volgens mij denken wij allemaal hetzelfde over de effecten van sport. Alleen die twee lijken bijna niet aan elkaar gekoppeld te worden. Ik vind sport super belangrijk omdat sport je ook plezier geeft. Hè? Dus ik vind sportplezier eigenlijk de meest belangrijke waarde. Maar als je meer vanuit dat politieke perspectief bekijkt, heeft sport ook heel veel andere toegevoegde waarde aan de samenleving. Ja. Dus gemeenschapszin, lagere zorgkosten. En dat verhaal wordt onvoldoende. Want dat lijkt me nou zo'n punt om mee te sjouwen. Ja. Dat... Moet u niet gewoon op de Partij voor de Sport gaan stemmen? Nou ja, ik zeg niet dat ik dat. Ik heb niet gezegd op welke partij ik ga stemmen. Ja, maar ik zei net, ik ben politiek kleurenblind. Dus, en dat wil ik ook even zo houden. Het is wel een stemhokje partij die interessant is. Ik bedoel, zeker als het over dit onderwerp gaat. Want zij richten zich dus echt ook al in hun naam op de sport. Ja, ja. Nieuwe partij, en daar ging onze collega Vlado Veljanoski eens langs voor een voorstelrondje. Mijn naam is Annemarie van Duivenboden, lijsttrekker van Partij van de Sport. Partij van de Sport staat aan de vooravond om mee te doen met de landelijke verkiezingen op 22 november aanstaande. Wij hebben als missie en kernboodschap gezondheid, vitaliteit en een gezonde leefstijl met sport en bewegen in de Tweede Kamer te brengen en hoog op de agenda te houden. In een promotiefilmpje op een logische locatie, een atletiekbaan, hoe kan het ook anders voor een Partij van de Sport, presenteert de partij zich aan de kiezers. Op de kandidatenlijst staat een voormalig topsporter die als atleet actief was op meerdere EK's, WK's. En zijn hoogtepunt was de Olympische finale van 2004. Daar Gert-Jan Lievens, de 25-jarige Apeldoorner, in de finale van de 1500 meter. Zijn eerste doel is gelukt. Maar zijn tweede doel is een goed resultaat neerzetten in deze finale. Sport is voor mij persoonlijk mijn grootste kracht, de grootste kracht die ik heb gekregen in het leven. En daar geloof ik in. Mooier bestaat het gewoon niet. Gert-Jan Lievens als 8e gefinished. Een prima resultaat. Maar de finish van El Guerouj en het gevecht met Lagat is onvergetelijk. Hij gelooft in de kernwaarden van de Partij van de Sport. Dat er meer geïnvesteerd moet worden in preventie. Dat er moet worden ingegrepen. Dat gezond gedrag beloond moet worden. Want anders wordt de zorg onbetaalbaar. Sport is duurzaam omdat je lichaam eigenlijk het meest duurzame en bezit is wat je hebt. Een bezit wat je hebt gekregen. Wat het meest waardevol is voor iedereen. Investeren in bewegen zorgt voor fittere en vitalere zijn. En dat levert uiteindelijk de maatschappij en het individu heel veel op. Als we inzoomen op een aantal partijpunten in het verkiezingsprogramma, dan zien we dat de Partij van de Sport de jeugd en jongvolwassenen tot 21 jaar via een budget gratis willen laten sporten bij een sportaanbieder. Ze willen geen BTW op groente en fruit doorvoeren. Er moeten meer sportfaciliteiten in wijken in de openbare ruimte worden gecreëerd. En op scholen moet de dag worden gestart met een wandeling van 1609 meter, de Engelse mijl. Iedereen weet nu ook door Erik Scherder wel dat die hersenontwikkeling heel erg belangrijk is. En wat daar heel belangrijk voor is, is dat kinderen juist bewegen. Dus waarom niet inderdaad de Daily Mile invoeren, waar kinderen in ieder geval voor schooltijd een tijd gaan lopen en volgens rustig staan of achter hun boeken zitten. Wat opvalt is dat deze partij amper zichtbaar is in de verkiezingsstrijd, terwijl er in het weekend miljoenen mensen sporten in Nederland. De andere politieke partijen hebben allemaal de bekende, goedbedoelde sportparagrafen in hun verkiezingsprogramma staan. De Partij van de Sport is net uit de startblokken. De vraag is waar de finish ligt. Kijk, het zou natuurlijk super gaaf zijn als wij als de Partij van de Sport een zetel haalt. Omdat dat de manier is om echt een stem te laten horen. En ik denk een begin kan zijn van iets veel groters en iets veel mooiers. Dus ik denk dat is natuurlijk de insteek om een zetel te halen. En ik denk dat de stap kan zijn om heel veel meer met sport te bereiken. Want ik denk dat sport de verbindende factor kan zijn voor misschien wel de hele wereld. Ja, Mark van der Tweel, politieke kleurenblind, dat zei je al. Maar toch, als je ook dit hoort, dan denk je dat zij vinden ook wat heel veel partijen vinden. Namelijk dat sport belangrijk is, dat preventie belangrijk is. Nou, al die dingen die jij ook noemt. Hoe zorg je dan dat je na de kabinetsformatie niet weer het bos in wordt gestuurd met allemaal fijne bevestigingen van dat je eigenlijk gelijk hebt, maar dat er ook echt wat verandert? Ja, die garantie kan ik je niet vooraf geven. Ik kan alleen de belofte doen dat we met al die mensen die bij de sportbonden werken, bij sportverenigingen, dat we proberen maximale politieke druk uit te oefenen en met oplossingen te zullen komen. En heel veel aandacht te vragen bij politieke partijen voor hoe belangrijk sport is. Mm-hmm. En wat er net wordt gezegd door de Partij van de Sport, dat is natuurlijk uit het hart gegrepen. Dat zijn hele belangrijke statements. Maar dat moet wel in een hele breedte van de Tweede Kamer wel tot leven komen. Ja. Want tot daar slot, wordt uiteindelijk besloten. Nog iets anders, want volgens verschillende media bestaat er kans dat het Olympisch schaatstoernooi in 2030 in Tiof wordt gehouden. Ja. Zie iemand al heel erg lachen. Zwitserland is namelijk in de race om het evenement te gaan organiseren. Maar, wat blijkt, heeft zelf geen ijsbaan. En wil het schaatsen mogelijk gaan uitbesteden. Geen verrassing dat oud-schaatser Erben Wennemars alvast enthousiast is. En nu komt er een keer een kans dat die speler naar Nederland komt. Ik zat toch in het. Ik was ook een van die gekkies die gewoon het heel gaaf plan vond om ooit het Olympisch plan 2028 naar Nederland te halen. Ik ben ook achter Camille Eurlings aangelopen en iedereen vond het geweldig. Ja, iedereen vond het geweldig. Totdat op een gegeven moment mensen zeiden van hoeveel gaat dat kosten? En toen bleek het allemaal veel te duur zijn. En bleek het om volledig de verkeerde redenen naar Nederland te halen. Maar nu kunnen we het echt doen. Ja, Mark, de volledige winterspelen zijn misschien wat duur. Maar dit klinkt eigenlijk wel goed. Hoe realistisch is het? Ja, kijk, ik heb gemerkt, want ik was ook in Friesland van de week, dat de Elfstedenkoord al losgebarsten is of zo. Dus volgens mij is het wat voorbarig. Het Zwitserse Olympisch Comité, ik ben in nauw contact met ze. Ja. Ik heb ook recent met ze gesproken. Overwegen om een bid te gaan doen. Dus dat is nog niet eens besloten. En daarna komt daar een heel circus uit voort van overleg met de Internationale Schaatsunie, met de Zwitserse Schaatsbond, met het Nederlands Olympisch Comité, met IOC. En dan moet je nog eigenlijk ook nog winnen van die andere landen die mee gaan doen. Maar zouden jullie in dat bid betrokken worden? Want ik kan me voorstellen dat dat best een goede troef is, hè? Schaatsen in Tiof. Nee, dat zou ik zeer goed kunnen. Maar ik wil er één waarschuwende opmerking bij maken. Want voordat we ons allemaal rijk gaan rekenen, dat in die dit is internationale diplomatie en politiek met de kleine p. Daar zijn Nederlanders vaak niet zo heel erg goed in. Dus nu al heel hard roepen gaat de kansen verminderen in plaats van vergroten. Dus ik ga er niet al te veel over zeggen. Maar als het zou gebeuren, ben ik de eerste om vooraan te staan. Om de temperatuur van het ijs te meten en te juichen. Heb je dit al besproken met je Zwitserse vrienden? Ja, we zijn een heel nauw contact. Ik heb recent met het Zwitserse Olympisch Comité gesproken. Maar echt, het is nog veel te vroeg. En er zijn nog 100 hobbels te nemen. Het is hoe snap harder ik, maar het woord Tialf is wel gevallen in dit gesprek. Het woord Tialf is gevallen, maar let wel. Het al te hard roepen vermindert de kans. Ja, dus ik ben. We zijn niet enthousiast. Ik denk dat het goed is om allemaal te zeggen dat we niet enthousiast zijn. Dan komt het echt. Als je het zachtjes roept. Nee, maar goed, maar dat doe ik nu toch ook. Want anders dan zou ik helemaal niet zeggen. Maar het is niet zomaar gedaan. Maar Ruud, het zou natuurlijk kijken? Fantastisch zijn. Ja, ik ben wel gevoelig voor als iets heel groots naar Nederland komt, ja. Ja, maar dan moeten we dus niet. Kijk, nu daag je me toch uit om enthousiast te zijn. Maar je wil het niet. Oké, ik hoor het al. Lijkt me verschrikkelijk. Ja. Maar verwacht niet dat we dat gratis gaan doen. Ik bedoel, laat het hier dan ook, want ik hoor Erben dat net zeggen. Hè. Dit soort dingen ook naar Europa halen. Dat geldt ook. Hè. We hebben natuurlijk, er is heel veel gedoe natuurlijk ook over dingen die zich ver weg afspelen. In landen waar je misschien liever niet naartoe zou willen gaan. De consequentie is, als wij grote topsportevenementen naar Europa willen halen, naar westerse democratieën, dat we er ook in moeten investeren. Want anders zijn al die andere woorden ook loze woorden. Dus Kijk. Dit is vast even de waarschuwing aan de Nederlandse regering. Trek vast geld maar uit. Maar Tialf, dat staat er toch gewoon? Ik bedoel, dat hoeft toch geen tientallen miljoenen te kosten? Nou, als je 600 schaatsers wil onderbrengen, dat kost wat. Een evenement organiseren. Je hebt dit soort dingen kosten geld. Maar dat is allemaal nu nog lang niet aan de orde. Dus nu ga ik me toch verleiden om hier wat over te zeggen. Ja, dat moeten we niet doen. We hebben het gehoord. Dat moeten we niet doen. Dankjewel voor nu, Mark. Ja. NPO Radio 1. Het is 9:30, Ewout de Jong en het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het aantal vluchten op Schiphol om een laag te brengen gaat niet door. Het plan leidde tot kwade reacties omdat Nederland internationale afspraken zou schenden. Het terugdraaien van het besluit leidt weer tot kritische reacties bij onder meer omwonenden en Schiphol zelf. De KLM is opgelucht. Rusland stelt strengere regels in voor journalisten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Bij stemlokalen mogen voortaan alleen nog door de regering erkende journalisten werken. Ook mogen ze zonder toestemming niet meer berichten over oorlogsgebieden. Nederland en Duitsland gaan vanaf 2027 samen groene waterstof importeren. Die waterstof wordt geproduceerd met duurzame energie en moet een grote rol gaan spelen bij de vergroening van de transportsector en de industrie. Het is een wonder dat er bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april geen ramp is gebeurd, zeggen onderzoekers. Door binnengesmokkelde fakkels, vuurwerk en grote spandoeken was er op de overvolle tribunes een groot risico op brand. Langs de lijn en omsteken. 9:58. Ruud Smulders zit hier bij ons aan tafel al een tijdje. Cabaretier, rapper, columnist, tekstschrijver en acteur. Maar vanavond zit je hier als cabaretier, want je hebt een nieuwe voorstelling genaamd Rudiversum. Ja. Daar willen we zo natuurlijk alles over weten. Maar eerst even een kleine compilatie van je werk. Maar bij mij aan tafel is wel aangeschoven een getapte oom. Ja, Dolf, dankjewel. Ik ben geen domme jongen, maar ik deed wel domme dingen. Je kon me niks vertellen, moet je zelf ondervinden. Ik heb een cadeaukaart gekregen voor mijn verjaardag van The Action. Als ik vandaag ga, heb ik dan alles gedaan. De alpaca's, spijkers met koppels, je shows. Word je wel eens moe van jezelf? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind niks leukers dan dingen maken, ja. En ook al die verschillende disciplines gaan Ja, dus ik krijg echt energie van iets totaal anders doen. Dus ik vind niks. Ik vind heel vet dat ik nu live in theater sta. Want je kan het maar één keer doen. Je hebt maar alles gebeurt daarop. Zoals het die avond gebeurt. Ja. Maar dat ik 's ochtends dan aan de montage van een video kan zitten waar ik tot in den treuren frames kan aanpassen. Je hoorde Dolf Jansen bij Spijkers dat ik met 4 cabaretiers naar 1 column kan kijken in plaats van dat ik helemaal van mezelf afhankelijk ben. Ik vind dat elkaar juist heel erg. Ik vind het echt een verademing iedere keer als ik weer het andere ding mag doen. Ja, ja, dat hokjesdenken, dat is niet aan jou besteed. Nee. Nu heb je een nieuwe voorstelling. Ik zei het al, Rudiversum. Die heeft wel wat andere toon, denk ik, dan wat we hier net gehoord hebben. Hè? Ja, 100%. Ik denk dat je net al wel hoorde in de compilatie. Ik ben vrij druk. In alles wat ik maak is ook vrij hysterisch. En dat is deze voorstelling voor de helft. Voor de helft? Ja, ik denk dat je nog steeds heel veel hysterie. Want dus ik ben me echt kapot aan trainen, conditiegewijs. Omdat het echt veel van mijn conditie vraagt, deze voorstelling. Ik wist niet dat cabaret ooit bedoeld was voor hardlopen, zeg maar. Maar ik doe echt mijn tekst terwijl ik hardloop. Want als ik de stukjes cabaret zijn bij mij erg snel, erg hoog in energie, erg fysiek. Maar er zit een hele rustige verhaallijn doorheen waarin eigenlijk alles stilvalt. Ik me volledig ontdoe van mijn talent waar ik vaak naar grijp. Namelijk die drukte en die gekte. En gewoon een heel serieus verhaal vertel, ja. Ja, heftige intervaltraining. Het is een intervalshow. Ja, dat is wel echt wat het is, ja. Dat is best wel pittig. We kennen je inderdaad van die energie. Dat andere, dat stillere, dat kennen we nog niet zo heel goed. Nee. Dus daar wil ik het graag even over hebben. Het gaat over de verslaving van je moeder, ja. Dat deel. Mijn moeder is alcoholist. En dat is eigenlijk sinds het moment dat ik uit huis ben. Dus dat is nu 20 jaar of zo. Dus ik ben niet opgegroeid in een alcoholistisch gezin. Maar het is problematisch geworden toen ik het huis uitging. En daar heb ik me de afgelopen 20 jaar toe moeten verhouden. En dat is een ontwikkelend ding geweest. En het heeft best wel lang geduurd om erachter te komen dat een verslaving. Je denkt heel lang dat mensen die verslaafd zijn aan iets, dat daar een keuzeelement een rol speelt. Dat mensen kiezen voor iets wat ze nemen of doen. En dat je dan kan zeggen, doe dat niet. Dat is niet slim. En je komt op een gegeven moment achter, het is veel meer een ziekte dan een keuze. En die parallel klopt dan heel erg. En dan als je er mee omgaat alsof iemand ziek is, dan zijn al je acties ook veel logischer. Maar ik heb heel lang gevochten, zeg maar. Heel lang gevochten met mijn moeder om haar aan het stoppen te krijgen. Maar dat is een gevecht dat wint zij al niet eens. Laat staan ik. Wat betekent dat dan even dan de twee fases sinds die verslaving? Wat betekent dat in die eerste jaren van haar verslaving voor de relatie met jou als zoon? Nou, dat is vreemd is, ik was denk ik een jaar uit huis en toen is zij van de trap gevallen met een zeer hoog promillage en in een coma beland. En toen vertelden doktoren ons, dit promillage is wel zo dermate hoog dat wij haar als een zeer, zeer ervaren alcoholist zouden omschrijven. En toen hebben we echt 10 dagen, is het de op of de onder geweest. En ik uiteindelijk was het de op. Mijn moeder heeft dat overleefd en heeft dat niet alleen overleefd, maar is daar ook grotendeels van gerevalideerd. Ik was net het huis uit, dus mijn relatie met mijn moeder veranderde sowieso al. Ik weet van mijn vader dat haar karakter is veranderd, wat iets heel abstracts is. Dus er is wel een andere vrouw voor teruggekomen. Zijn zij samen? Zij zijn nog steeds samen. Dus het veranderde sowieso al. Ja. En ik denk dat wij jarenlang gelukkig zijn geweest dat zij het heeft overleefd. En in dat geluk hebben ontkend welk probleem eronder lag. Wanneer veranderde dat? Toen ze begin dit jaar weer viel. Of eind vorig jaar weer viel. En toen zaten we in één keer een herhaling van zetten van, oh, we gaan dit gewoon nog een keer doen. En we hebben echt jarenlang het probleem ontkend. En we zijn het wel aangegaan. Maar dat werkte vaak niet. Of de ruzies wogen gewoon eigenlijk niet op tegen hoe broos de gezondheid van mijn moeder is. Mm-hmm. Dus dan dacht je, oh nee, dan geniet ik liever van de kwaliteitstijd die we nog hebben dan dat we ruzie in het graf in zouden gaan. Ja. En zo verstrijken er dus zomaar met de koppen in het zand jaren aan jaren waarin je iemand hebt die duidelijk afglijdt en mensen die daarin amper ingrijpen. Want wij zijn ook in verslaving heb je nooit alleen. Wij zijn helemaal debet aan dat faciliteren. Ja, ja. Dat voel je heel erg. Ja. Je kop in het zand steken deden jullie dus nou 10 jaar lang bijna, als ik je zo hoor. Ja. Als je er een voorstelling over maakt, dan lijkt me dat ongeveer het tegenovergestelde. Nee, zeker. De kop is uit het zand, ja. Of zoals ik in de voorstelling zeg, mijn moeder heeft proberen de kop in het zand te steken, maar er zat een plavuizen vloer tussen. Nee, die kop is helemaal uit het zand. Ook omdat er bij mij een realisatie is gekomen van, dit is onomkeerbaar. Mijn moeder is eigenlijk terminaal alcoholist. Ze is terminaal ziek. Ik moet genieten. Als dit dementie was geweest, was ik zoveel liefdevoller geweest. Had ik zoveel beter begrepen waarom ze gekke keuzes maakt, waarom ze dingen niet weet, waarom ze onnavolgbaar gedrag vertoont. Dan zou ik veel meer haar bezoeken met op zoek naar de liefdevolle momenten. En dat is wel een keerpunt wat gekomen is bij mij. Dat ik denk, oh ja, ik moet op zoek naar de liefde, ja. Heb je daardoor ook minder verwachtingen van je moeder? 100%, ja. Ik verwacht niets meer dat dit beter wordt. En dan valt alles mee. En heeft je moeder de voorstelling gezien of gaat ze die zien? Of is dit? Mijn moeder heeft de voorstelling niet gezien. En die gaat ze ook niet zien, omdat ik merk dat deze voorstelling spreekt niet haar aan, maar haar verslaving. En dat is nou net de vrouw die ik met rust wil laten. Ja, ja, ja. Die verslaving, die hebben we 20 jaar lang aangesproken. En dat is een heel naar persoon. Terwijl mijn moeder is een prachtige vrouw. Ja, ja, ja. Dus zij moet niet in deze zaal zitten. Mijn vader gaat het wel zien. Ja. Ja. Gaat het nog zien? Die gaat het nog zien. Vind je dat spannend? Ja, tuurlijk vind ik het spannend. Maar ik kom ook uit een gezin waar humor absoluut ons copingmechanisme is. Dus ik ben ook heel duidelijk een kind van mijn ouders wat dat betreft. En hij heeft al wel stukjes gezien. Er zitten ook grappige stukjes over mijn moeder en alcoholisme en ouder wordende ouders in. Dus daar vrij vroeg in de voorstelling kom ik tot de ontdekking van, mijn ouders worden echt oud nu. Ja. Mijn vader heeft gewoon de leeftijd dat als hij zegt, dit is een mooi nummer, dat ik het alvast opschrijf. Zeg maar, ik ben dat playlistje aan het aanleggen. Hoe oud is hij? Hij is 73. Ja. Maar sport niet zoveel. dat soort opmerkingen vindt mijn vader hilarisch. En dan stuurt hij me de dag daarna stuurt hij ook daadwerkelijk een playlistje van, dit wil ik horen. En is dat niet leuk als inloopmuziek voor de show? Dus wij zijn er wel echt met z'n allen op een hele luchtige, omdat we niet anders kunnen. Ja, maar je laat hem je moeder niet zien. Ze weet wel dat zij de hoofdpersoon is, of dat haar verslaving de hoofdpersoon is. Want dat zijn twee verschillende dingen. Zij weet wel dat ik hier grap over ga maken. Ik denk zoals de voorstelling, en nu, we zitten in de try-out-periode. We werken naar een première toe. Als ik nu zie hoe zwaar de rode draad haar verhaal is, moet ik me gelijk corrigeren. Het is mijn verhaal over haar. Dat denk ik niet dat ze weet, nee. Hoe voelt dat? Nou, wat ik zeg, ik weet gewoon, op een menselijk vlak, dat het ook voelt alsof je misschien iets bij haar weghoudt of iets stiekems doet. Want je hebt het op een heel openbaar plek, heb je het over enorme privé dingen van haar. In het maken, nou ja, dus daar was ik zelf bang voor. Van, ik wil dit verhaal vertellen, maar ik wil niet dat jij als publiek het gevoel hebt dat ik de vuile was van mijn ouders aan het buiten hangen ben. Want dan doe ik iets niet goed. Ik hou heel veel van ze. Ik worstel alleen met een moeder die overduidelijk achteruit holt. Hoe verhoud ik me daartoe? Binnen iets waar de publieke opinie toch van is, het is een keuze. Doe het gewoon niet. Die zoektocht is het verhaal van de show. En niet wat mijn moeder precies is overkomen en waarom ze is gaan drinken. Dat is niet het verhaal. Maar ik heb dat heel erg bij mijn regisseur neergelegd. Van, het laatste wat ik wil is eigenlijk het gevoel wat jij nu aan de voorkant hebt, is dat je die show uitloopt en denkt, tyfus, ik ben blij dat ik zijn ouders niet ben. Mm. En gelukkig merken we in de try-outs dat die reactie er niet is. Dat de reactie is, wat voelen we de liefde in het programma en de liefde voor je ouders? En wat een complex verhaal. Ja. Wist jij toen, zij anderhalf jaar geleden voor de tweede keer viel, meteen Rudy Versen eigenlijk over dit onderwerp maken? Nee, ik heb wel een hele simpele. Ik hou wel van de treurnis van het bestaan. Ik vind dat daar veel comedy in zit eigenlijk. Dus ik had wel heel lang de ambitie om ooit een keer een programma te maken waarin je de breuklijnen van de clown zou zien. Waarin je voelt, ja, je bent wel lekker gek, maar er zit iets onder. En ik denk dat je dat in mijn vorige programma's wel voelde. Ja. Maar het leek me vet dat de clown zou falen in het programma. Is het ook ongemakkelijk dat je als cabaretier altijd de leuke, de grappige man voor op het podium moet zijn, terwijl je als mens misschien wel meer bent? Op het podium niet, maar in de echte wereld vind ik dat soms wel mensen. Het oncomfortabelste vind ik dat mensen de noodzaak voelen grappig tegen mij te doen, omdat ik grappig zou zijn. Terwijl ik ben ook gewoon een rustige jongen. Ik heb ook dit gesprek, zeg maar. Ik ben ook een normale gast. Alleen op het podium heb ik allemaal overdenkingen. Waarvan ik overigens altijd heilig geloof dat een hele slimme conclusie is. Maar ik merk dat de mensen keihard lachen. Nou, oké, ik ben gewoon een hele mislukte wereldverbeteraar. Dus ik zie mezelf niet eens als heel grappig, maar meer gewoon als een kromme denker. Maar wat was je wat nou, als was je vraag? Meteen wist toen jouw moeder viel dus, dat je dus die voorstelling hierover ging maken. Nee, die ambitie was dus wel. Het zou tof zijn als je ooit een keer een clown ziet falen. Toen had ik wel wat dingen geschreven over mijn ouders dus. Over dat ik mijn moeder aan het eind van het leven niet in een urn wil, maar toepasselijker in een fles. Ik was al een beetje aan het flauwekullen daarover. Het leek me mooi om mijn moeder te bottelen, et cetera. En toen vroeg mijn regisseur van. Klein momentje, we gaan even namelijk naar de ANWB. Dat is een spookrijder. Ja, rij je op de A1 Amsterdam-Amersfoort, dan kom je tussen knooppunt Watergraafsmeer en Diemen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Diemen. Oké, dankjewel en doe voorzichtig daar. Dan gaan we het, Ruud, sorry, nog één keer proberen. Het kan zijn dat mijn vader terugreed, dit hoort en denkt, oh, en gewoon het macht over het stuur is verloren en nu aan de verkeerde kant zit. Hè? Dat blijft altijd. Of dat we het leven van je vader hebben gered omdat hij nu even met zijn licht aan het knippen is. Fair enough. Dat denk ik eigenlijk. Dus, voor de derde keer jouw vraag, wist ik het gelijk? Nee, maar mijn regisseur voelde in die grapjes over mijn ouders, daar zit wel een bodem die ik wil verkennen. Zou jij voor mij eens op papier willen zetten wat er precies gespeeld heeft? En dat heb ik eerst heel lang uitgesteld, want ook ik heb interne struggles met wat ga ik aan? Welk proces ga ik aan? En uiteindelijk was er één ochtend waarin ik dat in één, als een soort brandbrief eigenlijk aan mijn regisseur, dat hele verhaal heb opgeschreven. Hoeveel kantjes gaan er dan? 7. En het was klaar. En toen moest ik huilen omdat het gewoon een heel verdrietig verhaal is. Maar ook omdat ik voelde, dit is toch wel het enige wat ertoe doet in mijn leven nu om te gaan vertellen. En daar hebben we geen woord aan veranderd, aan die 7 kantjes. Dus dat zit in de show, ja. Dat is de show. Dat is de show. Dat is de rode draad. Mm-hmm. En zoals mijn moeder zou je kunnen zeggen, vlucht in de drank, vlucht. Ik ben ook een kind van mijn ouders, dus ik vlucht ook in maken. Ik ben verslaafd aan altijd bezig zijn. Ik denk dat mijn moeder, als ze niet drinkt, dezelfde vervelende stilte ervaart als ik wanneer ik niet werk. Dus je proeft in die voorstelling, hij vlucht in zijn absurditeit en in zijn gekte en in zijn comedy. Dat is zijn enige manier om te kopen met deze rit. Dus daar zit ook wel een parallel. En het fijne is dat het tot op heden is gelukt dat mensen en geboeid en geraakt worden door een integer verhaal en echt heel hard moeten lachen. Gelukkig. Ja, want hoe doe je dat dan? Want als ik die 7 kantjes denk ik zou lezen, dan zit er een hoop drama in, een hoop verdriet in. Misschien, hoe krijg je daar de lach in? We hebben ervoor gekozen dat daar niet zo heel veel lach in zit. Dat dus de waarheid wel is, de realiteit is nu absurder dan dat ik hem zou kunnen verzinnen als absurdist. Dus de waarheid wint het van de comedian. Daaromheen gebeuren heel veel en langzaam richting het einde voel je, langzaam komen er wat. Komt er een vleugje comedy in zijn misère en komt er een vleugje misère in zijn comedy en verbroedert dat. Maar aan het begin is dat echt rood en groen. Is dat echt de uitspringen en de in. Dat is echt die intervalvoorstelling. Ja. Ja, zeker weten, ja. Ben je zelf anders tegen deze situatie aan gaan kijken doordat je er een voorstelling hebt gemaakt? Heb je ook zeg maar de spiegel die je normaal in je publiek voorhoudt, heb je daar nu zelf ook in gekeken? Ik denk wel dat het proces versneld heeft in hoe ik hier tegenaan kijk. Maar ik ben van mezelf redelijk analytisch. Dus ik zal wel ongeveer. Ik was wel af en steven op deze conclusie. Dat acceptatie en liefde het enige is. Als het iemand gewoon niet lukt om van zichzelf te houden, dan moet je er eigenlijk naar streven om van diegene te houden voor twee. Maar dat is zo contra-intuïtief. Je bent zo geneigd je gekwetst te voelen en afstand te nemen. Maar je moet juist toenadering zoeken en juist het helemaal omarmen. Dat is echt het beste medicijn. Ja, dat is misschien wel een les die breder is. Dat je als je weerstand voelt tegen iemand, dat je dan in dat je gekwetst gaat voelen. Ik merk het in hele kleine dingen. Dat die conclusie heb ik getrokken over mijn moeder, wat een zeer groot thema is in mijn leven. Maar ik merk het ook als ik straks terugrij en iemand haalt me met 170. Ik zie die spookrijden. Iemand haalt me met 170 in en geeft grote lichten. Voorheen zou ik dan denken, wat een idioot. En nu denk ik ken zijn verhaal helemaal niet of haar verhaal. Ik heb geen idee. Laat ik maar aan de kant gaan. Misschien is er haast. Misschien is er een eindbestemming die belangrijk is. Misschien is er de allerslechtste dag die persoon is overkomen. Dus mijn tolerantie voor mijn omgeving is aanzienlijk groter geworden. Ja. Herkenbaar, Mark, dat je bij die tegenligger op de snelweg denkt van wat een sukkel. Om heel eerlijk te zijn, heb ik dat gevoel helemaal niet. Nee. Wat een eerlijke rit. Nee, ja, dus ik probeer hiervan te leren. Ik vind het wel een mooi statement dat je dan dubbele liefde moet geven. Maar iemand die mij met 170 voorbij komt, dan heb ik toch eerder de neiging om even dat remlicht aan te tikken. Oh, wel. Ja. Ja. Ja. Nee, daar komt de aap uit de mouw. Ja, laat ik eerlijk zijn. Ja. Nee, ik word daar wel in bredere zin voel ik dat ik zachter word van naar mensen die mij in eerste instantie raken op een manier. Ik ben meer geneigd me nu te verplaatsen in die persoon en te denken, daar zal een verhaal zitten. Maar het is wel een dure les eigenlijk, hè? Het is een hele dure les. Ik vind het heel mooi wat je zegt, maar nou heb je wel 20 jaar met elkaar iets moeten doormaken, wat natuurlijk eigenlijk niet zo had moeten zijn. En nee, dus dan is het wel fijn om te merken aan de publieksreacties dat ik heb het moeten doormaken en kan in ieder geval mensen nog iets van een conclusie meegeven die het misschien zelf aan het doormaken zijn. Dus dan heb ik geleden voor anderen, zeg maar. Dan ervaar ik het een beetje zo af en toe. Ja. Maar jouw moeder is, zeg je, ook al wat ouder. Dan kan ik me voorstellen dat het heel goed werkt. Dat je denkt, ik ga er gewoon dubbele liefde geven en we gaan genieten van de tijd. Ja. Maar schuilt ook niet het gevaar in dat als je dat bijvoorbeeld 20 jaar geleden had gedaan, dat je haar ook niet meer uitdaagt om te veranderen? Ja, weet ik niet, want dat hebben we niet gedaan. We hebben 20 jaar verzet getoond. We moeten weer eventjes naar een spookrijder, ANWB. Het gaat om dezelfde spookrijder. Die rijdt niet meer op de A1, maar intussen op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Rij je op de A10 van knooppunt Koenplein, tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Watergraafsmeer, kom je de spookrijder tegen. Tussen de knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer, haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam. Nee, allemaal hardnekkige. Ja, dit is er zeker een. Ja. Maar hopelijk komt dat goed. Maar Jan-Willem, nee, ik denk niet dat liefde geven een vergissing kan zijn. Daar geloof ik niet zo in, nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Je première is bijna zover. Je bent natuurlijk bezig met try-outs. Je publiek ben ik benieuwd naar, want je doet heel veel verschillende dingen. Ja. Spijkers. Die is TikTok. Echt heel leuk. Ja? Nou, die is heel divers. Toch? Ik heb mensen inderdaad van Spijkers en die komen theater kijken natuurlijk. Ja, dat vinden ze heerlijk. Volkskrant mee, dat maken we een avond van. En die hebben die Colbert aan. We weten allemaal welke Colbert. Ja. En die hebben... Zie ze wel. Ja, en die gast. Die zit altijd naast, ja. Die komen en die krijgen deels wat ze hopen. Namelijk een prachtige verhaallijn en een jongen die tegen de diepgang opzoekt. En als bonus krijgen ze een soort knettergekke comedian. En ik ben inderdaad niet onverdienstelijk op bijvoorbeeld TikTok. Dus ik krijg allemaal kids van 14, 15 die nog nooit in theater zijn geweest. Die denken, dat is precies die gek. Oh, maar je kan dus ook gewoon een heel lang mooi verhaal vertellen en je kwetsbaar opstellen. Dus ik kreeg een bericht in op TikTok van iemand. Superleuk show, echt helemaal kapot gelachen. Ik ga zelf ook niet meer naar. En mijn zus, ja, daar gaat ook niet zo goed mee. Dus ik had heel veel aan het einde. Doei. Toen dacht ik, oh, wauw. Zo werkt het wel. Prima, gooi maar in de zaal. En ik vind het wel heel leuk om te merken, ja. En je nodigt misschien ook wel weer een andere generatie uit tot theaterbezoek. Dat vinden theaters vooral heel leuk, ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje een vergrijsd vakgebied. Dus nee, ik neem veel jonge mensen mee naar binnen, ja. En ook heel veel oude mensen die ineens op TikTok zitten. Zijn ze daar al? Ik dacht dat ze een beetje op Facebook zijn blijven hangen, toch? Dat dacht ik. Ik dacht glitterplaatjes op Facebook nee, maar is de... Ik dacht misschien is die beweging gaat bij de kant op. Precies. Dat ze jou gaan volgen. Oh, wauw. Oh, misschien heb ik dus eigenlijk, ben ik wel schuldig aan het einde van TikTok. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat is bij jou. Ja. Ga jij in gesprek met het publiek na afloop? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat er een hoop mensen zitten die misschien wel wat herkennen. Ja, ik vind wel dat een voorstelling een dialoog is. Dus waar ik iets zeg en... jij reageert middels een lach, dat is toch een dialoog. Dus ik vind ook dat je na een voorstelling het publiek de ruimte moet geven om iets terug te zeggen. Dus ik ben altijd in de foyer te vinden. Waar mijn vorige voorstelling heel erg ging over... Ik heb een tijdje een ziekenhuis in en uitgelopen. Kreeg ik in de foyer alle ziekenhuisverhalen natuurlijk. Ja, ja, dat lok je wel een beetje uit. Je lokt het uit. En dat zijn ook fantastische verhalen. Want ik heb natuurlijk een voorselectie van mensen die houden van comedy. Dus de kans dat zij dat grappig brengen is gewoon heel groot. Dus je krijgt wel heel leuk verhalen eigenlijk. Ondanks dat, dat er leed in zit. En nu krijg ik inderdaad verhalen van mensen die... En helaas veel meer dan ik zou willen. Want het is echt wel bizar hoeveel mensen... op een manier iets te maken hebben met een verslaving. Kijk, als je kijkt naar mijn moeder, zij is verslaafd en is daar de dupe van. Maar mijn vader, ik, mijn broer, twee schoondochters, klein, daar lijden zoveel mensen onder één. Daarom die verslaving heb je nooit alleen. Dat is echt zo waar. Er zijn gewoon 8 mensen actief bij betrokken bij deze zorgen. Dus ik krijg heel veel van dat soort verhalen. En ik merk dus ook dat het niet alleen is, mijn broer is ook een alcoholist, maar ook mijn vader lijdt aan dementie. Dus het is ook breder. Het gaat toch ook over een soort... we verhouden ons tot een dierbare die steeds verder van ons af komt te staan. Ja, dus je krijgt wel veel van dat soort verhalen. Dat is natuurlijk sowieso universeel. Is dat ook een belangrijk onderwerp in de voorstelling, de kwetsbaarheid van leven? Of maak het dan te groot? Ik weet niet of de kwetsbaarheid van het leven in deze show zo centraal staat. Ik merk wel dat het helpt dat ik alles behalve zeer kwetsbaar overkom, denk ik, doorgaans. Ik heb iets onbereikbaars en ik ben een snelle, kwieke gast. En die gast is dan kwetsbaar. Dat verlaagt voor veel mensen wel een hoop drempels van... oh, je kan gewoon gevoelig zijn. Je kan gewoon gevoelens onder woorden brengen. Kan je gewoon doen. Ja. Ja, dus dat merk ik wel. Tegen wie heb je het... Bij wie levert dat verbazing op? Ik speel... echt door het land. Dus je speelt ook wel eens bijvoorbeeld in het oosten, wat toch een wat wat daar is over het algemeen een wat geslotenere houding met betrekking tot emoties. Ja, heb je dat idee? Het is niet helemaal waar in het hele oosten, maar de norm is wel een beetje als je die kant op gaat. Oh ja, dan krijg je toch daarna ja, vol mooi, dankjewel. En voor de rest heb je geen lach gehoord. Mooiste avond van mijn leven, tot ziens. En daar valt het me wel op dat die gesprekken bijna langer duren dan in culturele hoofdsteden of zo. Omdat ze het gevoel hebben. Oh omdat ja, ze eindelijk zoiets hebben. Ja. Hij heeft het al gezegd, dan mag ik ook wel even. Ja, dan mag ik ook wel iets zeggen. Wat hoop je dat je vader zegt na afloop als hij het ziet? Ik hoop dat hij het begrijpt. Ik weet dat hij is echt wel fan van de ambacht van wat ik doe. Dus ik denk dat hij het vast... Maar ik hoop dat hij snapt dat dit de vorm is. Dat dit de vorm is die het meeste mensen gaat bereiken. Dankjewel. 28 november gaat hij in première in het Diligentia in Den Haag. De cabaretvoorstelling Rudy Versum. Dank Ruud Smulders dat je bij ons was. Dank voor je verhaal. Mark van der Tweel, geïntrigeerd dat je te luisteren. Directeur topsport van NOC-NSF. Je vertelde net dat je opgaat naar de verkiezingen. Moet jij nou dan de komende week ook nog heel veel hoofdrolspelers proberen te spreken? Ja, maar daar zijn we eigenlijk continu mee bezig. Dus dat blijven we ook gewoon doen. En daarnaast zijn we natuurlijk volop bezig ook met de voorbereiding voor Parijs. Want dat komt er natuurlijk ook aan. Nog 250 dagen te gaan. Wat is belangrijker, de verkiezingen of Parijs? Nou, gelukkig hoeft dit werk niet alleen te doen. Dus dat doen we met heel veel mensen. Dus, maar dat loopt dwars. Korte termijn en lange termijn lopen bij ons dwars door elkaar heen. Ja. Dus voor de korte termijn hopen we echt op een verkiezingsuitslag. En een kabinetsformatie die leidt tot sport hoger op de agenda. Ja. En tegelijkertijd zijn heel veel mensen bij ons heel hard aan het werk voor Parijs. Ja. Maar zelfs met de voorbereiding voor Los Angeles 2028. Ja, maar je hebt natuurlijk een chef de mission voor directeur topsport. Jij zit daar zelf niet heel dicht op, maar even nog heel kort. Waar hou jij je dan bijvoorbeeld mee bezig als het op Parijs aankomt? Nou, op Parijs, we praten bijvoorbeeld met de ambassade over veiligheid. Over hoeveel Nederlanders er naar Parijs gaan komen. We verwachten dat er zo'n 100.000 per dag zullen zijn. We zijn een Team NL-huis aan het bouwen. Daar gaan we 6500 gasten per dag ontvangen.

Dat zegt het auditteam Voetbal en Veiligheid, dat onderzoek deed naar de gebeurtenissen rond die wedstrijd. De tribunes die waren niet alleen overvol, er waren ook grote brandveiligheidsrisico's, zegt NOS-redacteur Hugo van der Parre, die het onderzoek in handen kreeg. Want er was een enorm spandoek uitgerold en daaronder werden heel veel fakkels en vuurwerk aangestoken. Er ontstond heel veel rook en vuur en dat had, zegt deze onderzoekscommissie, enorm fout kunnen gaan. En Feyenoord zegt in een reactie de inzichten, conclusies en aanbevelingen uit het rapport zeer serieus te nemen. De Tour de France start in 2025, na 3 jaar weer in Frankrijk. Vorig jaar begon de grootste wielerwedstrijd van de wereld in Denemarken, dit jaar in Spanje en volgend jaar zal de Tour starten in Frankrijk. Oh, weer in Spanje, weer in Spanje. Daarna is het dus de beurt aan het thuisland, heeft de organisator vandaag bekendgemaakt. Lille is aangewezen als startplaats voor 2025. Wout van Aert doet in februari niet mee aan het wereldkampioenschap veldrijden. De drievoudig wereldkampioen kiest dit seizoen voor een kleiner aantal veldritten om zich beter te kunnen focussen op de wielerklassiekers op de weg in het voorjaar. Michael van Gerwen heeft zich met een nipte overwinning op landgenoot Martijn Kleermaker geplaatst voor de laatste 16 op de Grand Slam of Darts. Danny Noppert kan zich daar als tweede Nederlander bij voegen, mits hij vanavond wint van Brandon Dolan. En Anwar El Ghazi spant volgens de Duitse media een rechtszaak aan tegen voetbalclub FSV Mainz, omdat hij vindt dat de Duitse club hem onterecht heeft ontslagen. Het contract van El Ghazi werd begin deze maand ontbonden, omdat de club niet blij was met de berichten die de aanvaller over de oorlog tussen Israël en Hamas op sociale media had geplaatst. Thijs Dallinga heeft vandaag voor het eerst meegetraind bij het Nederlands elftal. De 23-jarige spits werd na een blessure van Brian Brobbey en Steven Bergwijn door bondscoach Ronald Koeman bij de selectie gehaald. Niet alleen een mooi moment voor Dallinga zelf, maar ook voor zijn vader, IJzerreind Dallinga. Die vertelt bij RTV Noord hoe zijn zoon het hem het goede nieuws meldde. Dallinga die moet zich melden, of die mag zich melden en zeift morgen vroeg. Dus hij zei, ik kan niet te lang praten, pap, want ik moet nog van alles regelen. Want ik moet mijn voetbalschoenen nog van de club halen en ik moet nog alles inpakken en om 6 uur mijn vlieg. Wat was die reactie? Kippenvel. Ja, kippenvel. When you poured us muziek van Blauwzoen Dreamers. Ja, stel je even voor, je bent een redelijk onbezorgd leven aan het leiden. Druk met je studie, best veel aan het sporten. En dan van de een op de andere dag beland je in een rolstoel en kun je eigenlijk helemaal niks meer. Nou, in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht hoor je die verhalen overal. En die verhalen die heeft Roos Oosterbaan, journalist, verzameld voor de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Je volgt in die serie, Roos, goed dat je er bent, mensen tijdens hun revalidatie. Ja. En een daarvan ben jij, Floris, 26 jaar. En eigenlijk, het is niet per se jouw verhaal dat ik net benoemde, maar het lijkt er wel heel erg op. Ja. En jij komt ook voorbij in die podcast. Geldt voor jou eigenlijk? Je kunt van de een of andere dag helemaal niks meer? Het is wel een hele harde, doffe klap die je in één keer meemaakt. Helemaal niks meer was niet het geval. Want goed, mijn hoofd deed het nog wel en ik kon mezelf nog wel verstaanbaar maken. Maar er zijn heel veel dingen die opeens uit zijn gegaan. En waarvan je ook niet 1, 2, 3 echt weet wat dat dan voor jou betekent of voor je omgeving. Mm-hmm. Want wat is er precies gebeurd? Ik ben dus echt medio april ben ik op mijn nek gevallen. Daar heb ik een dwarslesie opgelopen. En ik viel achterover van een bankje bij de stad Schouwburg in Utrecht. En dan blijk je opeens 2,5 meter naar beneden te donderen. Voor een vol terras van een restaurant daar in de buurt. En dit is me overigens allemaal achteraf verteld. Want door de klap ben ik die hele dag kwijt. En ging het lampje pas weer aan in de ambulance. En dan staat je hele leven op je kop. Kun je vertellen wat er gebeurde? Mijn actieve herinnering was dus pas in de ambulance. En ik had direct door dat het mis was. Dan heb je zo'n nekkraag die je ook in series of films ziet. En een ambulancebroeder die over je heen helpt en vraagt... Hey, wat is je naam? Wat is je... Wist je dat je Floris was? Ja, ik was er nog wel echt bij. Maar ik was veel meer bezig met opeens het missen van gevoel in benen. En op andere plekken waar je het gewoon gewend was. Dan dacht je direct van, waar zijn mijn voeten? Waar zijn mijn voeten? Waarom kan ik alleen mijn nek bewegen? Waarom zit ik in deze nekkraag? Omdat die val was ook nog niet bij mij bekend. Of die was er niet binnengekomen. Dus je hebt letterlijk kortsluiting in je lichaam. En dat is het enige waar je dan mee bezig bent. En in hoeverre, hoe is dat nu? Nu valt er wel wat meer berusting in de situatie die ik heb. Nu was het ook zo dat ik vrij horizontaal het ziekenhuis inkwam en eigenlijk echt neck down niks meer had. En nu ondertussen heb ik qua gevoel het gros terug. Alleen mijn benen werken nog niet mee. En het is dus een groot grijs gebied van dan een incomplete dwarslesie. Een complete dwarslesie is dan... Alles onder je breuk doet het niet meer. Incompleet kan alles in 2 jaar tijd terugkomen. Het meest recente zijn mijn buikspieren en mijn onderrugspieren. Daar ben ik echt blij mee. Dan heb ik een beetje rondbalans. Dan kan ik wat beter in de stoel zitten. Zegt hij al draaiend. Ja, daar ben ik echt blij mee. En het zou zomaar kunnen dat je bij spreken over een jaar je been terugkrijgt. Maar dat kan ook niet. Is dat moeilijk als het... onduidelijk is, want ik kan me ook voorstellen dat je hoop houdt, maar dat kan ook voor enorme teleurstelling zorgen. Ja, je hebt je goede en de slechte dagen. En soms wil ik ook wel van had ik maar een complete dwarslesie, want dan weet ik dat dit het is. En dan kan je daarmee gaan sleutelen en gaan bouwen aan de toekomst. Als die incompleet is, dan is je toekomstperspectief daarmee ook incompleet. En weet je dus nog niet wat je hebt en waar je mee kan sleutelen. Hoe wisselt zich dat af, de hoopvolle dagen en de pessimistische dagen? Of zeg maar meer de onzekere dagen? Het proces is erg langzaam. Dus als je grote dingen krijgt, zoals die buikspieren die je terug hebt... dan is dat een enorme opkikker en dan is het een positieve dag. Ja. Voel je die langzaam terugkomen of is het gewoon je wordt zo zwakker en je denkt... zijn mijn buikspieren weer? Ja, je beseft opeens, ik heb spierpijn in mijn buik. En hoe werkt dat? Of ik bemerkte dat ik aan het rollen was in mijn handbewogen rolstoel. En de stoep die stond een beetje schuin. En toen opeens merkte ik dat mijn schuine buikspieren pijn deden. En dat deed het voorheen niet. Voorheen was daar niks. Dat was dof. En dan besef je opeens, er is iets terug. En dan word je opeens blij van pijn? Ja. Dan ga je naar een fysio toe van wat betekent dit nu? En... dan bel je je ouders op, die dan toevallig bij de arts zijn. Dus wat betekent dit? Is dit teken voor meer of niet? Nou ja, dan moet ik altijd een beetje getemperd worden in mijn verwachtingen. Maar nee, ja, daar ben ik erg blij mee. Als in jij denkt dan, jij hoopt dan meteen, morgen is alles terug. Ja, ik heb bijvoorbeeld mijn linker grote teen kan ik wiebelen. En iedereen zonder medische kennis zou dan denken, oh, dat betekent dat het langzaam steeds meer terugkomt, ja, in je been. Maar ik ben volgens nog alleen mijn teen aan het wiebelen en daar kan je niet op staan. Ja, in de podcast komt die grote teen ook even langs. Wat dat betekent, geen idee. Sommige mensen denken dat dat dan een voorbode is dat ik al kan lopen en gaan rennen later. Maar jouw vrienden en familie zeggen dat dan? Vrienden en familie, mijn vader, die denkt super, dat betekent dat de rest van de benen het weer gaan doen. Ja. Dat is een ontzettend gek dilemma, lijkt me dat. Dat je dan iets hebt om je aan vast te klampen, maar dat dus ook die verwachting heel hoog maakt. Ja, en dat is ook hetgeen wat enorm irriteert en af en toe schuurt. Dat zelfs de dwarslesieartsen in het Hoogstraat, die toch echt wel hoog zijn aangeschreven, zich niet durven uit te spreken over iets van een herstelproces. Omdat het gewoon echt, ja, het is één grote grijze ruimte, één grote doos van onbekendheden. Niemand weet het. Frustrerend lijkt me dat proces. Roos, wij hoorden je net in het fragment al eventjes. We hebben het dus over het revalidatiecentrum waar jij bezig bent, waar jij revalideert. Maar Roos, jij kende het daar ook al, hè? Ja, ik heb zelf ook gerevalideerd. Dat is dus al wel meer dan 20 jaar geleden. Dus ik was weer terug, en dan niet voor mezelf, maar om Floris en Roos, Zoe en Kees te volgen. Ja. En waarom dacht je, ik ga daar een podcast over maken? Nou, die tijd heeft op mij ook enorme indruk gemaakt toen ik daar zelf was. Ook omdat het voor mezelf natuurlijk een soort overgang was van mijn lopende leven naar mijn nieuwe leven, ja, in een rolstoel. Ik zag ook hoe geconcentreerd het leven dan is, met al die emoties die jullie net ook noemden, met hoop en doorzetten en teleurstelling en acceptatie. Dus dat zit allemaal in dat proces. Heeft op mij veel indruk gemaakt. Dus het stond wel, ja, verlanglijst klinkt dan een beetje stom, maar ik wil het echt graag maken, omdat het zulke, nou ja, ook wel hoopvolle, maar ook heftige verhalen zijn, die denk ik voor een grotere groep mensen ook boeiend kan zijn, omdat het ook iets zegt over het leven of zo. Ja, dat is ook je journalistieke blik erop. Ja. Maar hoe was het voor jouzelf om daar terug te komen? Ja, deed me wel wat, hoor. Ik was daar wel eens geweest ook om te sporten, maar om dan weer bij de fysio. En het ziet er eigenlijk toch best wel een beetje hetzelfde uit, toch? En ook Floris, ik ging natuurlijk wel erg meeleven met iedereen die ik daar volgde. Dus ik hoopte ook dat het dan goed ging. Of ik was benieuwd hoe dat dan verder ging. En ik herken natuurlijk ook, nou ja, Floris vertelt net over die teen. Ik dacht, oh, dat heb ik ook gehad. Bij mij had ik op een gegeven moment ook die teen. En ik dacht, oh, het zou toch niet zo zijn dat. En dan hoor ik dat Floris zeggen. En dan denk ik, ja, moet ik nou tegen hem gaan zetten? Ja, bij mij is er helemaal nooit iets uitgekomen verder naast die ene teen. Ik neem aan dat je dat wel gezegd hebt, want dat dit niet de eerste keer is dat je het zegt. Nou, het zit in de podcast. Ja. Maar volgens mij, Floris, heb jij hem niet helemaal gehoord, toch? Nee. Ja. Ik kwam erachter in de podcast. Oh ja, toen, nou, ik heb het dus niet gezegd. Dacht jij, iedereen heeft zijn eigen proces natuurlijk. Maar ik dacht wel, ik herken heel erg die hoop. En ik weet natuurlijk ook een beetje, en dat is voor iedereen anders, maar realistisch gezien zou het ook kunnen zijn dat er dus niks terugkomt. Ja. Ja. Floris, jij kreeg een enorme klap te verwerken. Komt terecht bij een revalidatiecentrum. En dan krijg je ook nog de vraag of je dat eventjes in een podcast wil vertellen. Ja, klopt. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel erg lang over nagedacht. Omdat ik juist zo zat van, ja, ik vind het fijn om voor mezelf ook een soort van timestamp te hebben van dat ik over 4 jaar terug kan kijken, zo zat ik erin. Dus ik vond het voor mezelf ook belangrijk om dit proces vast te leggen. Maar ik was ook echt op zoek ook naar andere mensen die dat revalidatieproces ook hadden vastgelegd. En dan vind je toch vrij weinig. Dus ik had zoiets als dit iets kan zijn waar ik ook maar één iemand mee kan helpen, dan, nou ja, vind ik dat heel vet. Voelde je het wel eens ongemakkelijk dat je dacht, ja, Roos is nu bij iets waarvan ik eigenlijk helemaal niet per se wil dat iedereen dat hoort? Ja, maar juist ook door die persoonlijke ervaring die Roos ook heeft gehad, heb ik altijd een hele fijne gesprekspartner gevonden. En daardoor ging die microfoon ook weg en waren we gewoon met z'n tweeën dingen aan het doen. Ja, want in de podcast bespeur ik zo nu dan ook te horen dat je denkt, ja, ik doe nu dingen die natuurlijk altijd ontzettend vanzelfsprekend waren. Floris, jij hebt nu een ander spel gekregen, hè, met kleinere pionnen. We hebben nu hetzelfde spel, kleinere dingen. En het zijn nu kikkers die je aankijken of je dit wel, of je dit nu wel gaat lukken of niet. Kikkers op een pinnetje. Kikkers op een pinnetje, ja, hoe lullig kan het zijn? Er zit één bij mijn kruis. Ja, maar Jolijn pakt het gevallen kikkertje van je schoot. Dank u. Eerste keer dat iemand een kikker aan mijn kruis haalt. Ja, je zit een beetje gelaten. Met welk gemoed zeg je dat dan? Ja, het heeft een beetje een suf karakter. Want je bent door hele basale spelletjes te spelen, ben je met je fijne motoriek bezig. Ja. Dus ik vind het altijd een beetje een soort van koffieuurtje. En dat in combinatie met ook de link die er niet is naar de toekomst, zeg maar. Ik werk veel beter als ik weet van tevoren dat het maken van een verplaatsing van een stoel naar een bed, dat dat is omdat ik later zelf van een stoel naar mijn bed wil verplaatsen. Ja, je weet waar je het voor doet. Ja, en het spelletje met kleine kikkers, wat volgens mij in vorm van solitair was, ja, daar zie ik dan niks in. Dus dat vind ik dan heel snel, nou ja, suf. En, nou ja. En je weet niet of je ervoor beloond gaat worden ooit? Nee, en de beloning dat ik het spelletje nog steeds niet heb opgelost, die was ook vrij klein. Tja. Herkenbaar, Roos? Nou ja, mijn armfunctie heb ik nog. Dus ik heb nooit bij de ergotherapie lopen te klooien met kikkertjes op een pinnetje. Maar ik kon me wel voorstellen dat ik dacht, ja, jee, maar hoe frustrerend moet het zijn om zoiets kleins op te pakken. En ik heb natuurlijk mijn eigen frustraties gehad, maar ik had het juist bij zoiets kleins dat ik dacht, oh, ik voelde wel een beetje de pijn of de frustratie bij Floris ook. Ja, we hebben het nu over april, hè, toen jouw ongeluk is gebeurd. Hoe ziet zo'n revalidatie eruit? Zit je daar een paar uur per dag? Ik ben dan klinisch opgenomen, dus ik woon daar nu. Mm-hmm. Deels ook omdat ik de woning waar ik in zat niet meer kan betrekken door trappen en dergelijke obstakels. Dus eigenlijk ben ik daar maandag tot vrijdag, nou ja, bij wijze van spreken 9 tot 5 mee bezig. En je ontbijt, je eet en je slaapt daar. Hoe vind je het daar? Verrassend genoeg vind ik het eigenlijk best aangenaam en best wel leuk. Ondanks ook dat de leeftijd wat hoger ligt dan die van mij. Wat betekent dat? Dat je minder met je leeftijdsgenoten zit. En, maar hoe hoog bedoel ik eigenlijk? Oh, jij bent 26, dus ik kan, ja, kan ik ben 26. Het gemiddelde is denk ik het dubbele. Ja. Dus je zit eigenlijk met mensen die net zo goed je vader kunnen zijn, zit je aan tafel. Waar hebben jullie het over? Van alles. Over nu bijvoorbeeld politiek heel veel. En dan kan het alle kanten op gaan, want nou ja, het zijn mensen die een dwarslezing hebben, maar die komen uit alle lagen en vlakken van de samenleving. Dus iedereen heeft een bepaalde voorkeur en dat gaat af en toe nog wel hard op hard. En ook heel veel over het revalideren zelf, over de tegenslagen die iemand meemaakt. En die maak je dan soms wel samen mee nog wel. Ja. Maar ook als iemand opeens kan lopen, dan sta je daar ongeveer met z'n allen te juichen. Dus dat is dan wel leuk. Wow. Helpt dat ook? Ja, behalve als je heel veel hebt gejuicht voor mensen die gaan lopen en dat bij jou zelf uitblijft, dan kan het af en toe nog wel schuren. Beleeft iemand met een dubbele leeftijd, dus van 52... beleeft hij een revalidatie anders dan jij, denk je? Ik denk het wel. Want ik ben veel meer bezig met bijvoorbeeld nog een potentiële kinderwens. Het wellicht wel kopen van mijn eerste huis. En iemand van de leeftijd van 52... die hebben misschien al wel kinderen op de wereld gezet. En die zijn nog wel wat verder in. Hebben misschien ook wel een stabiele relatie. Mm-hmm. Want een relatie op de leeftijd 26, 27... die kan dit vaak niet aan. Dus ik denk wel dat die belevenis heel erg anders is. Dat zeker. Ja. Krijg je daar ook begeleiding in, die mentale? Ja, je hebt een psycholoog aan huis. Mm. Eerst, wat ik eigenlijk altijd doe, was het een beetje van, nou, dat schrijf ik al van me af. Alleen het is een hele fijne man waar ik goed mee om kan gaan. En ook die gesprekken onderling met revalidanten, die zijn erg fijn. Ja. Ik hoorde jou in de podcast af en toe gefrustreerd zijn omdat de dingen niet lukten. Wat ik me ongelooflijk goed kan voorstellen. Ook omdat je actieve sporter was. Ja, ja, veel dingen lukte wel. Heb je wel eens het idee dat je jezelf te veel druk oplegt? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Want de kleine dingen die frustreren wel echt. Alleen, je hebt ook een soort van een bepaalde periode van tijd, denk ik. Dat ik noem het vaak de puberteit van mijn herstel. En ik wil niet over 3 jaar terugkijken en denken... had ik maar toch die extra stap gezet. Of had ik maar het nog harder mijn best gedaan dan dat ik het heb gedaan. Daar zou ik enorm van balen. Dus nu alles eruit halen wat erin zit. Roos, herken jij deze manier van in de revalidatie staan? Want ik vind het nogal gedisciplineerd. Ja, en ik zit ook later in de podcast. Dan zie ik eerst Floris. Hè? Dan ben je met een transfer. Dus dat je van je stoel naar een bank gaat. Nou ja, dat begin gaat het helemaal niet. En de tweede keer dat we dat opnemen, dan gaat het wel. Dus dan merk ik dat ik bijna blijer ben voor Floris dan hij zelf. Want hij denkt, ja, maar ik zit er nu nog steeds. Het gaat nog steeds niet soepel genoeg. Dus, maar goed, een beetje, ja, wat je wil natuurlijk eigenlijk gewoon het beste. Of eigenlijk alles weer kunnen wat je kon. En dan zijn die kleine stapjes zijn misschien voor de buitenwereld op, wat groter dan voor jou, toch? Ja, als ik het zo. Nee, ja. Ook dat je op het terras zit en dat je opeens een biertje vastpakt. En dat je vrienden echt zo... Wow, een maand geleden kon dat nog niet. En dat ik dan pas door heb van... Oh ja, dit is eigenlijk ook wel iets wat ik zou kunnen gaan vieren. Maar je wil maar verder, je wil maar door, je wil maar meer. Ja. Dat is ook een dilemma dat in die podcast echt mooi naar voren komt... over de vraag wanneer dan goed en beter ook beter genoeg is. Wat nou als dit het is? En is dit genoeg? Om mezelf een kwaliteit van leven te geven. Maar ook dat ik een goede partner kan zijn voor mijn vriendin. Goed functionerende zoon voor mijn ouders. Nou ja, goed genoeg een vriend voor mijn vrienden. En zoals het nu is dat genoeg? En als je het me nu op de man afvraagt, dan is dit niet genoeg. Nee. Tja. Dit is ook al een tijdje geleden, 5 weken na het ongeluk. Kijk je nog steeds zo tegen de vraag aan of dit genoeg is? Ik ben er minder mee bezig. Ik merkte ook dat toen ik dit terughoorde dat het me ook wat deed. Omdat ik sowieso had... Ik was daar heel strijdvaardig en alles aan het wegduwen... wat mij in de buurt van een levende rolstoel was of andere beperkingen. Nu ben ik meer aan het kijken van, hey, dit heb ik... En ook al helemaal met de wetenschap dat ik horizontaal het ziekenhuis inkwam. En kijk me nu zitten. En met dat wat ik heb, kan ik nu dit. Dus ik ben bijvoorbeeld de afgelopen week bezig met mezelf... eigenlijk van wakker worden tot aangekleed in de stoel te krijgen. En dat gaat ook gewoon. Dus dat biedt dan perspectief. Toch die kleine stapjes. Toch die kleine stapjes. En daar moeten sommige mensen me af en toe aan herinneren... dat ik toch weer een stap heb genomen. Maar nee, ik ben al wel echt al heel ver. Ja. Roos, bij jou daar heb je ook programma's over gemaakt. Ook hier op NPO Radio 1. Jij bent in een rolstoel ook beland. Daarna gaan sporten met het Nederlands rolstoelbasketbal. Heb je aan 4 Olympische of dus Paralympische Spelen meegedaan. Zelfs 2 keer brons gewonnen. Dat klinkt bijna, en dat kan ik nooit zeggen... Dus, maar dat klinkt bijna als de goede afloop van zijn verhaal. Maar is sport in die zin dan een uitlaatklep? Hoe neemt die rol in? Ja, precies. En voor mij, weet je, het is natuurlijk tof dat ik die ervaringen heb... Hè, op het hoogste podium. Maar wat voor mij, ik denk, het belangrijkste is dat ik zat... best wel met mezelf in de weg. En ik schaamde me heel erg voor die rolstoel. En ik dacht, nee, misschien ook een beetje ander soort... maar van, wat ben ik nog waard? Of die vraag. En sport heeft mij heel erg geholpen om te zien... wat je allemaal nog wel kan. En dat er mensen zijn waar ik tegenop kan kijken... die ook in een rolstoel zitten. Dus eigenlijk heeft sport mij daar heel erg mee geholpen. Ja. Heb je Floris al warm gekregen voor... Ja, ik heb wel geprobeerd, ja. Ik dacht, de rolstoel, rugby leek me echt iets voor Floris, ja. Hoe werkt dat? Ja, het keihard rachen met zo'n rolstoel. Floris. Klinkt echt heel leuk, Floris. Ja, dat is leuk. Ja, mijn moeder luistert mee. Dus keihard rachen in de rolstoel is niet echt een heel goed idee. maar ik wil wel weer iets met de sport gaan doen. En basketbal geprobeerd. Maar ik krijg die bal er niet in. Dus dat frustreert dan. Dus ga je naar de volgende. Ja. En de volgende is rolstoel rugby. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik vind het wel heel gaaf uitzien. Ja, ja. Maar je gaat het niet doen, zeg je even tegen je moeder. Ja, precies. Ja, okay. Goed. Dankjewel, Floris, voor je komst. Hopelijk zien we je. Nou, misschien komt Parijs nog te vroeg, maar dan over 5 jaar daar. Los Angeles. Ja. Beloof niks, maar ik ga het proberen. Elke kleine stap. Jij ook, dankjewel, Roos. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is inmiddels 10:55. Tijd voor het nieuws met Ewout de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van de vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. Het plan leverde felle kritiek op van onder andere Brussel en de VS, omdat Nederland zich niet zou houden aan internationale afspraken. Onder andere omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld over het besluit. Nederland gaat samen met Duitsland vanaf 2027 groene waterstof importeren. Groene waterstof wordt geproduceerd met duurzame energie. De brandstof moet er een grote rol gaan spelen bij de vergroening van de industrie en de transportsector. Russische journalisten mogen voortaan alleen met toestemming berichten over oorlogsgebieden. En ook mogen alleen nog erkende journalisten verslag doen vanuit stembureaus bij de presidentsverkiezingen in maart. President Poetin heeft dat bepaald. Of hij kandidaat is bij de presidentsverkiezingen heeft hij nog niet gezegd. En professionele pluimveehouders moeten hun kippen en ander pluimvee weer ophokken vanwege de vogelgriep. De ophokplicht werd begin deze maand ingetrokken omdat er sinds juli geen besmettingen meer waren ontdekt. Maar inmiddels zijn er weer 2 nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Langs de lijn en omsteken. Goed, Roos en Floris die rijden de studio uit. De verhalen, dit is niet de enige, die zijn allemaal te beluisteren in de podcast De Hoogstraat Revalidatie. En die is dan weer te vinden in alle podcast-apps. Goed dat dat ook nog even gezegd is. Veel voetbalsters van het Nederlands elftal komen vanavond in actie in de groepsfase van de Champions League. En één speelster die je daarin misschien ook zou verwachten is Lynette Berestein. Zij is bij Juventus uitstekend aan het seizoen begonnen, maar een plekje in de Champions League zat er voor de club uit Turijn niet in. Lynette, goedenavond. Goedenavond. Ja, betekent dat jij deze avond gewoon lekker op de bank zit voetbal te kijken? Ja, jammer genoeg wel natuurlijk. Ja, voor ons was het helaas dit jaar geen plekje in de Champions League groepsfase. En daar baalden we als team natuurlijk enorm van na vorig seizoen. En alles wat deze club de afgelopen jaren heeft bereikt. Dus ja, dat was wel eigenlijk een teleurstellende start voor ons. Maar gelukkig hebben we dat eigenlijk wel zo goed als opgepakt. En zijn we nu in de competitie wel goed op weg. Ja, want jij zelf ook, hè? Je hebt er in de eerste 7 wedstrijden van het seizoen al 5 in liggen in Italië. Gaat lekker. Het gaat zeker inderdaad lekker. En ook als team gaat het dit seizoen eigenlijk, ja, zoals ik net al zei, zijn we goed begonnen. En hebben we die lijn na nationaal dan jammer genoeg niet helemaal door kunnen trekken. Want we hebben verloren van Roma. Maar afgelopen weekend hebben we dat weer rechtgezet. En zijn we nu weer gewoon op het goede pad. En als we zo doortrekken, dan kan het nog wel een heel mooi seizoen worden. Ja. Bij Oranje was er de laatste tijd best veel kritiek op jou, hè? Omdat je te veel kansen nodig zou hebben. Is er een reden waarom het je bij de club wel beter lukt? Want bij Oranje heb je natuurlijk laatst ook gescoord. Nee, daar heb je natuurlijk geen reden voor. En eigenlijk heb je als speelster heb je soms gewoon fases dat het maakt niet uit wat je ook probeert en hoeveel kansen je ook krijgt. Ze gaan er gewoon niet in. En jammer genoeg hebben we allemaal die fase of hebben we die allemaal wel een keer gehad. En dan heb je daarna ook wel weer fases dat het juist heel, heel makkelijk loopt. Of in ieder geval niet per se makkelijk, maar dat de kansen die je dan krijgt er wel in gaan. En daar heb je niet echt een verklaring voor. Het enige wat je kan doen is gewoon op dezelfde manier doorgaan en in jezelf blijven geloven. En dan gaan ze er uiteindelijk vanzelf wel in. Ja, ik hoor heel veel voetballers dan zeggen van, oh ja, dat lees ik allemaal niet. Kan me niks schelen wat de buitenwereld zegt. Is dat bij jou ook echt zo of vreet het dan toch een beetje aan je? Want dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Ik persoonlijk probeer eigenlijk zo min mogelijk mee te krijgen. Ja, tuurlijk, iedereen heeft altijd een mening. En loopt het, dan is altijd alles perfect. En loopt het wat minder, dan word je net zo hard onderuit gehaald. En ja, dat ja, als speelster zelf probeer jezelf er zoveel mogelijk voor af te sluiten. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook gewoon gedaan. En ik ben gewoon doorgegaan zoals ik dat altijd heb gedaan. En nu gaat het dan wel een stuk beter. En uiteindelijk wil je gewoon die lijn zo goed mogelijk doortrekken. Ja, en Linette, je speelt dus in Italië. Als het over buitenlandse competities gaat, horen we bijvoorbeeld heel veel over de Premier League als internationale competitie. Maar hoe zou jij de Italiaanse inschatten qua niveau bijvoorbeeld? De Italiaanse competitie is de afgelopen jaren echt ontzettend gegroeid. Mm-hmm. En dat hebben wij afgelopen seizoen in de Champions League ook bewezen, dat ja, ook de topclubs zoals een Olympique Lyon of een Arsenal, ja, gewoon niet zo makkelijk van ons kunnen winnen. Dat we gewoon echt, ja, gewoon echt een hele goede ploeg zijn. En ook in Europa gewoon meespelen. En dat merk je nu zelf in de Italiaanse competitie ook. Dat het, dat het steeds, nog steeds echt aan het groeien is. En dat er ook steeds meer internationale speelsters van verschillende landen hier komen voetballen. En dat maakt het, ja, dat maakt het ook alleen maar interessanter. En dat zal de komende jaren eigenlijk alleen maar nog groter worden. Ja, nu is wat betreft Oranje natuurlijk Vivianne Miedema onlangs teruggekeerd in de selectie. Door haar blessure onder andere kreeg jij ook die basisplaats bij Oranje. Denken jullie dat er een mogelijkheid is dat jullie bijvoorbeeld samen in de spits kunnen spelen? Of is het toch een kwestie van of? Uiteindelijk is de trainer die dat bepaalt. En, maar je denkt er vast wel eens over na. Nou, het zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn, dat absoluut. Maar dat is niet aan mij en dat is een mooie job voor de trainer uiteindelijk. Hoe zou je het dan voor je zien, een oplossing met jullie twee? Nou, het is niet per se een oplossing. Uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon een hele goede selectie met zoveel kwaliteit, mm-hmm, en zoveel goede speelsters. En we hebben speelsters die op meerdere posities uit de voeten kunnen. En dat maakt ons team ook zo sterk. En daarin is het natuurlijk altijd aan de trainer wat hij beslist. En daarin heb ik zelf persoonlijk niet echt een voorkeur of iets. Uiteindelijk ook goed nieuws dat ze terug is, ook voor jou. Absoluut, zeker. Want ze is gewoon superbelangrijk voor ons als team op het veld en buiten het veld. Ja. Gaan we nog heel even zout in de wonden strooien. Jij doet niet mee met die Champions League. Voor het eerst sinds de nieuwe opzet van de Champions League zit er wel een Nederlandse club in de groepsfase. Ajax speelt morgenavond tegen Paris Saint-Germain. Ja, behoorlijk zware loting hebben zij gehad. Wat verwacht jij ervan? Kan Ajax iets gaan klaarspelen in die groep? Het is natuurlijk zeker een hele zware loting met Bayern München, AS Roma, Paris Saint-Germain. Dat zijn natuurlijk niet de minste clubs. Daarin hebben ze het niet bepaald getroffen. Maar in voetbal kan alles gebeuren. En dat blijkt elk seizoen weer. Ik moet, zoals nu, dat wij dan dit jaar geen Champions League spelen. Dat Wolfsburg verliezend finalist van vorig seizoen geen Champions League speelt. Arsenal niet. Ja, dat zijn allemaal verrassingen. En daarin kan dat gewoon in voetbal gewoon altijd gebeuren. Dus ik denk dat het dit seizoen misschien ook wel weer een verrassing in zit in de Champions League. Dus misschien hopende dat Ajax dat kan zijn. En dat ze morgen dan tegen Paris Saint-Germain kunnen laten zien waarom ze verdienen om in de groepsfase te spelen. Ja, Paris Saint-Germain bij München, misschien wel echt de twee hele sterke ploegen. Jij kent die andere ploeg natuurlijk goed. AS Roma heb je deze week nog tegen gespeeld. Kan Ajax daar punten pakken? Volgende week? Lastig. Ik moet zeggen, AS Roma is gewoon een ontzettend goede ploeg. Wij struggelen er ook tegen. En daarin wordt het voor Ajax zeker geen makkelijke wedstrijd. En ik denk zelf dat morgen de wedstrijd tussen Bayern München en AS Roma niet zomaar een gewonnen wedstrijd is voor Bayern. Dus dat gaat interessant worden. Het wordt algemeen voor Ajax is dit gewoon een ontzettend zware pool. Maar ik denk voor de jongere meiden die een beetje onervaren zijn, zijn dit wel de wedstrijden die je graag wil spelen. Dus dat kunnen ze eigenlijk alleen maar meenemen in hun ervaring en daarin gaan groeien en zo laten zien dat ze in Europa ook gewoon hun vrouwtje kunnen staan. Ja. Ajax staat voor 6 topwedstrijden in ieder geval, dat is mooi. Dankjewel Linette Berenstein, goed om je even te spreken en succes in Italië. Ja, Ajax debuteert morgen dus in de Johan Cruijff Arena tegen PSG in de groepsfase van de Champions League. En dat is een bijzonder moment, zelfs voor de ervaren rot van het team. Sherida Spitsen, 33 jaar is ze inmiddels, en verslaggever Rivka op het veld vroeg haar of ze gespannen is voor die wedstrijd van morgen. Nee, niet zo gespannen eigenlijk, maar meer het zin in hebben van om in dit mooie stadion te spelen en Champions League te voetballen. Ja. Ja. Dus nee, niet echt gespannen, gewoon meer excited. Ja, want voor veel speelsters in dit team geldt dat niet, maar jij bent zulke wedstrijden gewend. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, of het nou met Nederlands team is, dat is het wat ik eigenlijk ben gewend. Met die stadions vol en in een groot stadion te spelen. Maar goed, dit is wel iets extra's, omdat het mijn club is. Hier ben ik van kleins af aan ben ik voor Ajax. Ja, en dat je dan Champions League hier mag spelen, ja, dat is wel een mooi gevoel. Ja, want waar denk je dat jullie staan morgen? Nou ja, als je heel realistisch bent, ja, op papier hebben wij een minder elftal. Ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar dat betekent niet, in voetbal kan heel veel gebeuren. En dat betekent niet dat we al gelijk zijn afgeschreven, weet je wel. Dus, want wij hebben ook kwaliteit in de ploeg, zij ook. En ik ben benieuwd hoe dat tegenover elkaar, als dat tegenover elkaar staat, hoe dat dan gaat. Op tactisch gebied, maar ook technisch. Hoe pakken we dat op? Ja, ik ben heel benieuwd. Ben je ook bang dat het verschil te groot gaat zijn voor al die fans die hier morgen zitten? Nou, dat hoop ik niet. Dat is natuurlijk ook aan ons. En we weten ook heel realistisch gezien dat het gewoon een topelftal is. Maar je moet ook niet jezelf vergeten. Dus we moeten nu niet ineens met poep in de broek gaan spelen. Wat voor rol speel jij op dit moment in de groep? Want jij hebt veel ervaring, maar dat geldt voor bijna niemand anders in deze selectie. Nee, klopt. Ja, voornamelijk het rustig blijven en ervan te genieten. Want dat is wel wat we soms vergeten, vind ik. En gaan voetballen, waarom je bent begonnen met voetballen, omdat je het leuk vindt. En tuurlijk komt er spanning bij kijken, tuurlijk komt er een bepaalde druk bij kijken. Alleen ja, dan is het de kunst om daarin rustig te blijven. En dat probeer ik over te brengen. Ja, zei Sherida Spitsen en ook de tegenstander van Ajax morgen heeft een Nederlands tintje. Lieke Martens is niet fit genoeg om te spelen. Maar Sjaki Groene is er morgenavond wel bij aan de kant van PSG. En zij heeft er zin in om ook nu eens in clubverband in haar eigen land te kunnen spelen. Ik ben echt ontzettend blij om hier te zijn. Ook ontzettend blij dat we in de arena spelen. Dat is echt een ervaring. En ik denk dat we allemaal wel denken dat we een pittige pool hebben getroffen. Waaronder Ajax. Dus ik kijk ontzettend uit naar de wedstrijd. Ja, want jij kent de Nederlandse velden eigenlijk vooral van Oranje. Hoe is het hier dan om met je club hier te zijn en ook nog in de arena? Ja, superleuk. Ik heb echt, mijn hele familie komt morgen, geloof ik, deze kant op. Ze vullen al een half stadion, denk ik. Nee, het is ontzettend leuk om in Nederland te kunnen spelen. Zeker ook op clubniveau, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Dus dat is nieuw voor me en is superleuk. Ik ben heel trots. Je kent natuurlijk een aantal speelsters van de andere kant. Heb je contact gehad met iemand bij Ajax? Ja, heel eventjes met Sherida op het begin. Toen we de loting hadden, gewoon over wanneer de wedstrijd zou zijn en het treffen en zo. En dus wel een beetje contact, maar niet zoveel over de wedstrijd zelf. Meer over dat we de loting zo hebben getroffen. Je zult beelden bekeken hebben, of misschien hou je de Eredivisie sowieso wel in de gaten. Wat verwacht je van Ajax? Ja, gewoon goed voetbal, eerlijk gezegd. De voetbal aan de ploeg. En we weten waar hun krachten liggen. Ik ken de spelers goed. Natuurlijk ook met Romee getraind, met Sherida getraind. En met andere meiden die af en toe bij het Nederlands elftal aan zijn gesloten. Dus we weten dat ze graag willen voetballen. Maar dat willen wij ook. Dus we hopen dat we daar de overtreffende hand in kunnen hebben. Morgen om 8:45 is de aftrap van Ajax tegen Paris Saint-Germain. En een verslag van die wedstrijd is natuurlijk te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond werden er ook al een paar wedstrijden gespeeld. Sankt Polten tegen Bram, 1-2. En Rosengard verloor van Eintracht Frankfurt met 1-2. En nog bezig, dus de tussenstanden tussen FC Barcelona en Benfica. 5-0 voor staat de club van Esmee Brugt. Slavia Praag, Olympique Lyon, 0-9. Ja. Ja, dat zijn wel uitslagen. Nou gaan we naar de uitbraken van vogelgriepvirus in Renswoude en Middelie. Want na die uitbraken komt er opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels. Dat meldde het ministerie van Landbouw eerder vanavond. En dat terwijl de ophokplicht net was afgeschaft. Gaan we over praten met Kees de Jong, voorzitter van pluimveehouderij bij de LTO. Meneer de Jong, goedenavond. Goedenavond. Begin deze maand schrapte demissionair landbouwminister Piet Adema die laatste ophokplicht. Dat was in de Gelderse Vallei. Nu moet het hele land er weer aan geloven. Was het dan niet een beetje te vroeg om de kippenboerderijen weer open te gooien? Nee, ik denk niet dat dat te vroeg was. Afgelopen zomer heeft de minister in... We hebben 20 regio's in Nederland. Zo is dat ingedeeld. Mm-hmm. En in 17, later in 18 regio's... waren de kippen vanaf juli, augustus weer naar buiten. En daar was tot die tijd maar één geval gebeurd. Dat was in juli. En daarna is het rustig gebleven. En ik denk dat op basis van alle feiten die ook de deskundigen... Er is een commissie van deskundigen die daar af en toe op verzoek van het ministerie naar kijkt. Dat er reden was om ook in de vallei de dieren weer naar buiten te doen. Ja. Zeker als je bedenkt dat in oktober 2021 daar de kippen naar binnen zijn gegaan. En daar eigenlijk vanaf die tijd nooit meer naar buiten mochten. Ja, op enig moment is het ook goed dat de minister er dan wel oog voor heeft. Dat ook in die regio... pluimveehouders hun bedrijf zeg maar echt erop in hebben gericht om de kippen naar buiten te doen. Ja. En als er dan geen gevallen meer zijn, geen dode dieren worden gevonden bij de wilde vogels die vogelgriep hebben, is het denk ik op dat moment een terecht besluit geweest om de dieren naar buiten te doen. Ja. De kippen moeten nu dus weer naar binnen in het hele land. Hoe erg is dat voor kippenboeren? Op dit moment is dat dan niet direct erg voor kippenboeren, omdat je mag... De eerste 16 weken, als je dus vrije uitloop eieren hebt, zo heet dat. Als de kippen naar buiten gaan, heb je vrije uitloop. Dan mag je nog 16 weken lang de eieren verkopen als vrije uitloop eieren. Dus financieel kost je dat dan niet direct wat. Mm-hmm. Je doet de luiken waardoor de kippen naar buiten gaan, doe je dan gewoon niet meer open. Dus in die zin is dat niet erg. En zijn we als sector ook blij dat de minister nu ook... direct heb gezegd van ja, twee gevallen in een week, nu moeten de kippen weer naar binnen. Want ja, het blijft natuurlijk voor de pluimveehouder zelf een drama, voor de dieren zelf. En je wil gewoon voorkomen dat er nog meer gevallen komen. Dus terecht dat hij nu weer een ophokplicht voor heel Nederland heeft ingevoerd. Ja, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit, hè? Kippen binnen of kippen buiten. Nou ja, kijk, als je bedrijf hebt ingericht om de kippen naar buiten te doen, dan wil je dat ook. Je hebt daar hectares om je bedrijf heen liggen waar die kippen naar buiten kunnen. En voorheen was het financieel, en zeker de pluimveehouders in de Gelderse Vallei, die 2 jaar lang hun kippen niet naar buiten hebben kunnen doen, dan heb je dus ook heel lang niet de financiële meeropbrengst die je wel nodig hebt, omdat je je bedrijf daarop hebt ingericht. Hm. En nu is dat dan de komende 16 weken niet meer aan de orde. En gelukkig heeft de Europese Commissie vorige week juist besloten om die handelsnorm aan te passen, waardoor als je je bedrijf hebt ingericht voor kippen die naar buiten gaan, dan gaat na 16 weken niet meer die afwaardering, zoals dat heet, plaatsvinden. Dus dan krijg je ook gewoon wel de opbrengst. Ook op lange termijn dan geen verlies. Ja, zo hadden de biologische kippen dat ook de afgelopen jaren. Ja. En dat is ook, ook terecht. Meneer de Jong, Nederland kampt de afgelopen jaren met heel veel vogelgriepuitbraken. Kunnen we dan niet gewoon zeggen, laat al die kippen gewoon binnen, voorgoed? Er is een groot deel van de pluimveehouders die is dat ook van mening. Die vindt dat ook. Alleen maatschappelijk is het een gewenst iets dat kippen naar buiten gaan. Daar is markt voor. Daar zijn mensen die kopen bewust biologische eieren of eieren van vrije uitloopkippen. Ja. Omdat die daar gewoon meer voor over hebben. En diervriendelijk dat is, dan, dat ze naar buiten mogen. Ja, en dat is dan de strijd een beetje tussen van ja, wat is veilig vanuit diergezondheid en wat wil je voor risico lopen voor dierenwelzijn. En daar is het soms een beetje tussen schipperen. En daar hebben we dus gelukkig ook de ophokplicht voor. Dat als het te risicovol is, dan gaan ze naar binnen. Ja. Voor een tijd. Ja, dus de kippen zitten voorlopig weer binnen. Hartelijk dank, Kees de Jong van LTO Nederland. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always. Oh. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always. Kortste liedje dat Coldplay ooit gemaakt heeft. En dat heet Parachutes. Ja, ik moest eventjes bijschakelen. We gaan naar het zeilen. Het gevoel van de Nederlandse zeilers zal behoorlijk heen en weer zijn geschommeld de afgelopen dagen. Op het EK zeilen visten onze landgenoten namelijk hopeloos achter het medaillenet. Desondanks sleepten vier Nederlanders wel een startbewijs binnen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Twee van de vier Nederlanders zijn Laila van der Meer en Bjarne Bauer. Zij sloten het EK af op een teleurstellende tiende plek, terwijl ze eerder dit jaar op het WK vierde werden in de Nacra 17. Dat is een katamaran. De snelste van alle Olympische boten. U hoort verslaggever Ajot Kloosterboer. De katamaranklasse, dat zijn de Nacra 17's. Man-vrouw, mixedklasse dus. Laila van der Meer, dat is de stuurvrouw. En Bjarne Bauer, en dat is de bemanning. Dus zij bepaalt de koers en de tactiek. En hij doet het gaspedaal van de boot, de zeilen. Het is een katamaran, die gaat het hardst van alle Olympische boten. Dat is beuken, dat is blauwe plekkenwerk. Helm verplicht, en dat is niet voor niks. Het gaat tegen de 50 km per uur. En dan is het soms een hele kunst om de boot in balans te houden. Ja, maar het lukte wel. En met het startbewijs voor de Olympische Spelen komt er een droom uit voor de 23-jarige Van der Meer en de pas 20-jarige Bauer. Aanstaand Olympiër, zo mogen we hem inmiddels aankondigen, Bjarne Bauer hangt aan de lijn. Goedenavond, Bjarne. Goedenavond. Ja, hoe voelt zo'n aankondiging? Het is wel heel bijzonder. Want je bent al bezig vanaf... met mijn zesde begon ik al met zeilen. En sindsdien heb je gewoon een droom. En daar doe je heel veel voor en daar train je heel veel voor. Daar geef je ook wel veel voor op. Dus dat het nu uitkomt, dat is wel echt een jongensdroom. De Olympische droom die waarheid wordt. Een teleurstellend EK voor jullie, moeten we toch even bespreken. Hoe kwam dat? We hadden op het WK best wel wind gehad. En dat is toch als een team met een mannelijke bemanning waar wij voor hebben gekozen, zijn we daar best wel goed in met veel wind. En nu hadden we eigenlijk de hele week geen wind. Dus we wisten dat we daar nog niet heel sterk in waren. Dat bleek nu ook wel met een tiende plek, wat niet voor ons als jong team niet dramatisch is. Maar daar waar we nog zeker wel een stap moeten zetten als we volgend jaar naar het podium willen in Parijs. Heb je verloren van de vrouwen? Verloren van de vrouwen? Ja. Nee, ik vaar met de vrouw. En wij hebben dus je kan kiezen of je de vrouw of het man aan het roer zet. Mm-hmm. En dan moeten anderen dus bemannen. Dus dat is het wat zwaardere werk. En in de float kiezen verschillende teams eigenlijk voor een andere strategie. Oké, dus het gaat erom waar je in de boot zit, de man of de vrouw. Ja, ja. Ja. We ja. hebben hem. Ja. Was het wel een belangrijk toernooi voor jullie? In zekere zin wel, want we moesten hier dus de kwalificatie vaststellen. Mm-hmm. Maar dat was na het WK eigenlijk, zag dat er wel heel goed uit. Dus we hebben eigenlijk gekozen om in de zomer te trainen in Marseille, in plaats van ons heel goed te voorbereiden op het EK. Mm. Eigenlijk doet dat EK er niet zo toe. Ja, we gebruiken het gewoon als een trainingswedstrijd. Ja, hoe komt dat? Waarom is dat EK niet interessant? Je zou zeggen, je wilt toch altijd winnen, zeker als de Europese titels op het spel staan. Ja, tuurlijk willen we winnen. Alleen, we hebben gewoon niet heel veel wedstrijden tot te spelen volgend jaar. Dus we wouden gewoon een aantal hele specifieke dingen oefenen. Mm-hmm. En we vonden dat dit wel een geschikt moment was, omdat we er gewoon best wel goed voor stonden in de kwalificatie. En gewoon de puntjes op die i wouden zetten met bepaalde oefeningen die we dan kunnen doen. Ja. Dus, ja. En het is niet in het zeilen zo dat als je goed in vorm bent, dat je dat maar in iedere bij kan doen? Nee, je weet zo goed als je laatste wedstrijd. En wat ik al zei, met veel wind zijn we gewoon heel sterk. Met minder wind zijn we nog niet zo sterk. Dus dat stond eigenlijk in het thema deze week. En wel een goede reality check voor de komende paar maanden waar we nog aan kunnen werken. Ja, want met welke verwachtingen gaan jullie naar die Spelen in Parijs komende zomer? We komen wel van gele kler, want we zijn allebei nog best wel jong. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk de afgelopen paar jaar van achter in het veld helemaal naar voren geklommen. Dus wat dat betreft zijn we denk ik wel een beetje underdog. We zijn zeker geen favorieten, maar als we de lijn doorzetten die we de afgelopen jaar hebben ingezet, denk ik dat we misschien wel een... een kleine stiekem hoop hebben op podium. En op het WK waren we vierde. Dus als we in vorm zijn, is alles mogelijk. Maar Bjarne, wat nou als het niet waait in Parijs? Ja, daar gaan we de hele winter hard voor trainen. Om met lichte wind straks expert te worden. En zo allround mogelijk volgend jaar aan de start te staan. Wanneer is het nou geslaagd voor jou? Ik bedoel, je hoopt heel stiekem op een podium. Maar als het geen medaille wordt, is het dan ook geslaagd? Ja, dat ligt een beetje aan hoe de week gaat. Het is, wat ik al zei, nu al een droomje uitkomt dat ik überhaupt naar de Olympische Spelen mag. Ja. En we trainen gewoon zo hard mogelijk voor medaille. En ja, als we straks vijf worden, maar enorm goed gezeild worden, dan zal het heel, heel zuur voelen. Maar dan moeten we denk ik achteraf wel tevreden zijn. Want wie weet komen er nog een paar spelers aan. En het is gewoon, het draait gewoon ook wel om het proces. Ja. Maar we gaan zeker voor medaille. Maar Bjarne, je zegt nu bijna van het moet ons, flauw gezegd, maar het moet ons komen aanwaaien. Want als het niet genoeg waait, dan lukt het niet. Hoe kun je nou dat komende jaar dan zorgen dat je ook in die mindere wind wat beter wordt? Nou, we gaan deze winter dus gaan we naar Nieuw-Zeeland. Omdat we denken dat we daar de beste omstandigheden hebben om dat te kunnen trainen. Ja. Daar gaan we dus een paar maanden heen. En daar hebben we een plannetje voor uitgesmeed hoe we daar... Hoe we daar stappen kunnen zetten. Op en, naar de medailles. Ja, goed. Ja, precies. Succes, Bjarne. En fijn dat jij van de telefoon wilde komen. Jij gaat dus naar de Olympische Spelen in Marseille. Want daar wordt er gezeild. Met Laila van der Meer ga je dat doen in de NACRA 17. Veel succes in de voorbereiding. Dit was hem voor ons voor deze dinsdagavond. Dank voor het luisteren. Zometeen dan is hier Met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Tot morgen. Goedenavond. Profiteer nu van Black Friday deals bovenop de laagste prijsgarantie bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Profiteer nu van Black Friday deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1.